Saat 18.09 TRT Ankara Radyosu'nda 105.6'da beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18'de 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. Şehirde neler olmuş, dünyada neler olmuş onları anlatacağız, onları konuşacağız. Aklımızdan neler geçiyor sizlerle paylaşacağız. Sizler de bizlerle aklınızdan geçenleri, düşündüklerinizi paylaşabilirsiniz. Hoş geldiniz Oktay Bey stüdyomuza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ayağınızın tozuyla geldiniz diye biliyorum. Evet, neredeyse öyle oldu. Yani apar topar stüdyoya girdim. Evet. Yoğun bir gündem. Bu arada dinleyicilerimize hemen baştan söyleyelim. Fahir bugün idari izinle beni idare edin diye bizden izin aldı. Biz de kendisine idari izni verdik. Ama sağlığı her şeyi yerine maşallah diyelim. Taşı çıksa, sıksa suyunu çıkarır o derece. Yani maşallah diyelim sanki şey gibi altın getirerek görmek isteyen dinleyicilerimiz olursa evet, yarından sonra burada olacak kendisi diye öyle bir şey gibi oldu. Şimdi gündemimiz yoğun. Gündemimiz yoğun ama gündeme geçmeden önce hemen programımızın başında her zaman olduğu gibi yine dinleyicilerimize hatırlatmalarla başlamak istiyorum ben, müsaade ederseniz. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz telefon numaramız var. Güzel bir telefonumuz var, şık bir telefon. Bu telefona ulaşmak çok kolay. Konuştuğumuz konularla ilgili her an sizlere başvurabiliriz. Sizin yardımınızı isteyebiliriz programımızda. Onun için telefon numaramızı bilmenizde fayda var. 444-2406. Zaten Ankara Radyosu'nun telefonu da 444-2406. Aynı telefonu kullandığımızı herhalde... Aynı telefonu kullandık. Hem hesaplı oldu bizim için. Evet. Hem de genel aynı konular, takip etmesi kolay. Böyle her programda telefon numarası değilse ne kadar zor olurdu. Onun dışında sevgili dinleyicilerimiz, bir de elektronik posta adresimiz var. Onu da verelim sizlere. Onu da biliyorsunuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik postalarınızı gönderebileceğiniz ve bize fikirlerinizi ulaştırabileceğiniz adrestir. Ve tabii ki teknolojinin dostu beraber ve solo sohbetler dersek herhalde yanlış olmaz. Bir de Twitter adresimiz var. Beraber ve solodur Twitter'daki ismimiz. Twitter'a zaman zaman beraber ve solo ismiyle mesajlarımızı yazıyoruz. Sizin fikirlerinizi istiyoruz. Twitter'da çok güzel bir haberleşme yöntemi olarak yakın dönemde programımızın içine oturdu ve artık yerleşik olarak kullanıyoruz. Bilmiyorum, teknoloji dostu dedim ama sevgili Ege, aslında birazcık da imtina ediyorum bundan. Yani acaba bir gören, duyan olmuş mudur bu son iki günde senin yaşadığın olayı? Çünkü Oktay Bey, siz teknoloji dostu diyorsunuz, teknoloji dostu diyorsunuz programınız için ama program arkadaşınızın neler yaşadığından haberiniz yok galiba diye. Doğru. Bir laf yemeyelim sonra. Laf söz olmasın. En çok ondan korkarım Ege. Şu İngiliz'in meşhur lafı var ya. Ucuz etin yahnisi yavan olur. Bizim, yavan olur. Bizim lafımız aslında daha güzel. Ucuz etin yahnisinin yavan olması lafı durumu daha net özetliyor. İngiliz biraz daha dolan başta söylemiş. Ne demişti İngiliz? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. O bunu yani... İngiliz mi söyledi, Kızılderililer mi söylemiş onu? Kızılderililer takas üstünde çalışıyorlar ya. Zaten ucuz mal diye bir şey yok. Doğru. Yani nedir, sen çadırı kaçtan satıyorsun? Aa, gider aynısını alırım daha ucuza falan diyerek yaklaşabilirler olaya. Şimdi bir özendiğim bir alet vardı, bu pratik ses kayıt cihazlarından biri. Evet. Onlardan bir tane aldım. Bu gazetecilerin kullandığı. Gazeteciler içinmiş zaten. Radyocular için değilmiş. Olsun canım, artık bu yeni dünya ile beraber iletişimin bu kadar iç içe geçmesini ve gazeteci, radyocu, bunlar hep birleşti Ege. Yani biliyorum, birleşti de aletler birleşmedi. Aletlerin birleşmeden haberi yok. Maalesef gazeteci için, bir de dersleri takip eden, sıkı sıkıya takip eden, öğretmenin gözüne girmeye çalışan öğrenciler için. Çok mantıklı, ben hiç öyle düşünmemiştim bak. Sizin sınıflarda yok muydu öyle? Hayır, yoktu canım. Böyle kürsüye teyp koyardı çocuklar. Hadi canım. Yani ne yapıyorlardı sonra bilmiyorum. Ben de düşündüm bir ara. Çünkü o kürsüye teyp koyan öğrenci öğretmenin gözünde dersi takip eden öğrencidir. Ben bir kere götürmüştüm teyp okul hayatım boyunca derse bir ödev. Dönem sonunda mı? Öyle arkadaşlar, birisi teyp getirsin, birisi de güzel dans kasetleri getirsin. Eğlence için. Üstelik lisede götürmüştüm. Bak ben hatırlıyorum. Lisede teyp götürüp bir İngilizce ödevimi sunmuştum. Radyocu. O zamanlar hiç unutmuyorum. Müsaade edersen bunu paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Buyurun. Sevgili dinleyiciler, şimdi bakın, yeni fark ettim Ege söyleyince. Yani ne kadar mantıklıymış öğretmeni ses kayıt cihazı götürerek dinlemek. Yani evde temize geçmekten daha mantıklı, hem de daha zahmetsiz bir yol. Ama benim götürdüğüm dönem özel radyolar yeni yayına başlamıştı. 90'ların başı, ilk yarısı. İşte bu hatta siyah kurdele olayı olmuştu. Ondan sonra tekrar açılmıştı özel radyolar. Tam o dönem. Ve işte herkesin, Türkiye'de herkesin bir dönem radyoculuğa bulaştığı dönem. Ben de eski radyocuyum, dur ya. Herkes. Evet, doğru. Türkiye'de. Öyle o dönem. Tam o dönemde çok enteresan, değişik okumalara açık radyolara rastlamak mümkündü. Onlarla ilgili bir ödev yapmıştım. Onlardan kayıtlar almıştım. Ve okula o vesileyle götürmüştüm ama hiç bak aklıma gelmedi. Keşke dersi dinlemek için de götürmüş olsaydım bir gün. Şimdi anlamadım ben. Ne yaptın sen? Radyoculuk böyle bir şeydir falan diye bir döneme ödev mi yaptın? Hatırlamıyorum konusunu ama bir İngilizce dersinde yaptığım ödevde böyle bir radyolardan örnekler. İşte özel radyoculuk böyle bir şey mi yoksa böyle bir şey mi? İşte nasıl bir şey diye. O zamandan tabii merakımız vardı bu radyoculuğa. Onun da etkisi olsa gerek. İşte çeşitli programlardan kayıtlar almıştım. Anlık kayıtlar. Kasede. Çekme yöntemiyle. Evet. Tabii ki onu başka bir ticari amaçla çoğaltmadım. Yoksa korsana girerdi. Yoksa tabii korsana girerdi. İbrahim Bey ensene yapışırdı. Evet, dün konuştuğumuz dinleyicimiz İbrahim Bey'den de azarı yerdim. O yüzden uzun uzun açıkladım bunu. Öyle bir niyetim yoktu. Sadece ödev amaçlı kullandım. Sonra da silindi o kaset. Hatta kırıldı. Ve yaktın. Işte, yaktın. Kırılan kaseti de yaktın. İlk başta arabadan çünkü aşağı yine yaptım. Korsanların eline geçebilirdi o haliyle de. Adam korsan canım, yani kullanırdı bir şekilde. Yaktım ve şehirler arası yolda giderken arabadan camdan dışarı yattım. Öyle bir şey çok var. Çok güzel yapmışsın. Yaktıktan sonra. Yani o dönem işte böyle programlarda özel radyoların çeşitli programlarından kayıtlar almıştım. Gerçekten keşke şimdi o kaset olsaydı bir dinleseydik. Nasıl o kadar garip programlar yapılıyormuş ki o dönem. 93. Radyolarda mı? Radyolarda evet. 93-94 yani, yıllarda. Yani biz aslında şanslı bir kuşağız. Bu özel televizyonların ilk dönemlerine yetiştik ya. Yani o geçiş dönemini yaşadık. Ve bugün televizyonlarda en amatör yerel televizyonda bile görünmeyecek görüntüleri biz şahit olduk. Bugünün anlı şanlı kanalları diyeceğimiz kanallarda, evet. İşte reyting listelerinin tepesinde olan kanallarda bir zamanlar bugünün işte prime time'ı denilen dönemlerde garip garip programlar vardı. Hakikaten garip garip programlardı. Yani bugün nasıl her kanalda her gece iki dizi varsa eskiden iki sanatçının müzik programı oluyordu. Evet. Öyle bir şey vardı. Bir konuk oluyordu. Yani daha doğrusu bir sanatçı ev sahibi oluyordu. Büyük ihtimalle de birisinin kaseti çıktığında mesela Oktay Demirci kaset çıkardı. Sevda Yılları diye. Ondan sonra Sevda Dakikaları diye hemen programını yapıyordu. Aynı şekilde ben de mesela bir Türk sanat musikicisi olarak ne yapmış olabilirim? Ege Kayacan'da Ayrılık Gramofonu. Ondan sonra benim de işte Ayrılık Gramofonu diye televizyon programım oluyordu. O albüm boyunca 3-5 ay devam ediyordu. Ben seni çağırıyordum, sen beni çağırıyordun. Aynı şarkıları söylüyorduk. Arada bir komedyen çıkıyordu. Bir şeyler oluyordu. Yani onu seyrettik yıllarca. İşte, ama işte dönem dönem zaten o ne denir? Çok izlenen programlar, çok dinlenen programlar galiba değişiyor. Özellikle televizyonda, radyoda biraz daha bu kemikleşmiş bir yapısı var da. Televizyonda mesela şimdi diziler var. İşte bundan önce şeyler vardı. Reality show'lar vardı bir dönem. Değil mi? Ondan önce başka bir şey vardı. Doğru canım. Yangın diye reality show vardı hatırlarsan. Yangından koşuyor. Hem de Haluk Bilginer gidiyordu. Yani bugünün en saygın oyuncularından biri, en başarılı oyuncularından biri. Gidip yangınlara bakıyordu. Yani. Bir de nesine bakarsın yangın? Gerçi yangın bilmiyorum da mangala ben uzun süre bakarım. Birisi mangal yaksın. Ben oturup çayımı içe içe saatlerce seyrederim. O ateşin öyle bir pyromani midir, piromani midir, onun öyle göstergesi midir bilmiyorum da. Yani ben çocukken de çok severdim. Akşam altına kaçırırsın diye beni böyle ateşin önünden alırlardı. Şömineleri, mömineleri bir yerlere gittiğimiz zaman. Ama hiç de şey olmadım. Yani ateşi zevkle izmeme rağmen gideyim şu perdeleri tutuşturayım falan diyen bir adam olmadım. Mangal yakmayı sever misin peki? Mangal yakmayı çok severim. Çünkü bugüne kadar hiç bu soruyu sormadığımı fark ettim. Bak kaç yıldır beraber program yapıyoruz, kaç yıllık arkadaşız. Yani hiç bugüne kadar ne kadar uzağız aslında birbirimize. Mangal yapmayı sever misin? Ne çünkü hayat dediğimiz şeyi insanlar başka yerlerde yaşıyorlar. Biz hayatı ve birbirimizle ilişkimizi hep stüdyolarda yaşıyoruz. Yani şurada stüdyoda mangal yapsam bu olursun. O da doğru, var. Olmaz. Maalesef sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin ve pek çok Avrupa'nın ülkesinin en teknolojik donanımlı stüdyolarında bile bir mangal yapmaya uygun tesisat yok. Bu da TRT'ye bir eleştiridir. Yani yayın sırasında bir mangal yapalım desek duman içinde kalırız. Böyle bir altyapı düşünülmemiş. Yayında mangal yapılacağı düşünülmemiş. Bir de tabii kokabilir. Yani şimdi burada çok kopilike bir havalandırma sistemi olduğu için buradan giden mesela köfte kokusu. Yine köfteye geldik konu. Bakayım 19. dakikamızda. Evet, doğru. Köfte kokusu yan stüdyoya gidebilir. İçerideki diğer programcılara gidebilir. İşte şimdi o tehlikeli. O rahatsız edici bir şey. Yani biz burada Ankara Radyosu'nda mangal yaptık diyelim. Bir taraftan yayında yiyoruz. Yani program başına sevgili dinleyiciler hoş geldiniz diye. Samimi bir ortam oldu. Samimi miyiz? Ondan sonra flap flap flap yelpaze sesi duyuluyor. Yani evet. Ankara Radyosu'nun dinleyicisi bunu yadırgamaz. Herhalde stüdyoda mangal yapılmışlar. yani olayı başından takip ettiği için. Ama diğer tarafta işte yan kapı TRT FM. Evet. Öbür taraf Radyo 1. Biraz daha devam et. İşte Radyo 3, Radyo 4. Orada programı dinlerken birileri Radyo 1'de işte ne bileyim ekonomi gündemi falan konuşan son doların düşüşü sevgili dinleyiciler çok güzel köfte kokuyor dediği anda yani dinleyici yadırgar. Oradan sonra Radyo 3 yayını kesilir. Radyo 1 yayını kesilir falan. Bu da yayıncı daha darbe olduğundan belki de bugün stüdyolarda mangal yapmak yasak. Zaten etik kurallar gereği yayıncılık etik kuralları biliyorsun çok uzun uzun konuşulduktan sonra bulunan şeyler bunlar. Yani böyle deneysel deneyler yapıldıktan sonra deneysel sonuçlar yansıtılıyor. Bu yayıncının oh çok güzel köfte koktu sevgili dinleyiciler demesi yayıncılık etik kurallarına göre ve çağdaş yayıncılık anlayışına göre yok. Ters. O yüzden söylenmez. Çünkü dinleyiciye de gitmesi lazım bu sefer. Koku ona da gider çünkü. Öyle bir şey var. Ekmekle ilgili bir şeyimiz var. Müsaade edersen onu vereyim ben. Ne kadar ekmek yiyoruz? Evimize ne kadar ekmek giriyor? Bir ekmek araştırması yapılmış Türkiye çapında. Ne kadar ekmek o kadar köfte diye çok güzel bir söz var. Bugün sözlerden gidiyorsunuz Ege Bey. Yoksa ne kadar köfte o kadar ekmek mi? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Çünkü orada köfte şey güya değerli olan. Güya dediğim söze göre değerli olan. İşte o yüzden yani hani bir köfteyle bir ekmek değil, 3 köften varsa işte çeyrek ekmek, 5 köfte de yarım ekmek. Hayır hayır, orada şöyle bir şey var. Şimdi uzun uzun çözümleyelim ne kadar ekmek o kadar köfte. O sistemde bunu köfteci söylemiyor bu lafı. Bu lafı kamu hizmeti yapmak için köfte yapan bir vatandaşım söylüyor. Ve kamu hizmeti yaptığı için sadece köfte yapıyor. Ekmeği herkes kendisi getiriyor. Anlatabildim mi? Ama şimdi yani büyük ekmek getiren çok köfte mi yer diyorsun? Evet, büyük ekmek getiren çok köfte. Ha büyük ekmek getirmezsen yani ne kadar ekmek getirirsen bu ekmeğin içine iki köfte sığar diyerek ben sana iki köfte. Ama tam ekmek getirsen mesela bir ekmek getirdin o zaman 5 köfte, 6 köfte. Bak çılgın rakamlardan bahsediyorum dikkat ettiysen köfte konusunda. Artık gider o. Yani böyle yan yana dizeceksin ve o tüm ekmeği dolduruncaya kadar diyebiliyorum. Şimdi ben Google'da arıyorum bir tarafta. Ne kadar ekmek o kadar köfte diye çıktı. Şimdi ne kadar köfte diye arayayım. Ne kadar köfte o kadar ekmek diye de çıktı. Hadi bakalım. Yani benim tahminim orada daha değerli olan, görece değerli olan miktarda verilmediği için, köfte olduğu için ilk başta ekmeğin gelmesi ön şarttır. Bence ekmek ölçüsünün köfteye bağlı olması daha mantıklı. Bir daha söyle. Ekmeğin evet. Köfte bazında değerlendirilmesi daha mantıklı. Neden? Yani şimdi sen bir köfteyle bir ekmek yemek mantıksız gibi geliyor. Yani burada şey anlatıldı ya zamanında Fahir anlattı işte arkadaşıyla bir esnaf lokantasına dadanmışlar. Bir fasulyeyle bir ekmek yiyorlarmış. Tamam. Ondan sonra şey demeye başlamışlar işte bir fasulyeyle yarım ekmek veriyoruz ekstra ekmek paralı demişler. Ekmek bazı yerlerde çok daha değerlidir. Her şeyin karşılıklı olduğunu anlatan ne ekersen onu biçersin tadındaki biraz da serzeniş dolu deyim demiş ekşi sözlükte. Hangisi doğru demiş? Ne kadar ekmek ne o kadar, kadar ekmek, köfte o kadar köfte. Bana da bu mantıklı geliyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte mantıklı geliyor. Çünkü dediğim gibi yani sen ekmeği ortaya koymalısın ki köfte gibi bir şeyi alasın diye bir şey. Ama dinleyicilerimize soralım. Sevgili dinleyiciler beraber ve solo sohbetlerde bir çelişkili durum yaşıyoruz şu anda. Ve sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Programımızın başında da söylemiştik bu tip yardımlarınıza ihtiyacımız olacağını. Ne kadar ekmek o kadar köfte mi? Ne kadar köfte o kadar ekmek mi? Bunun üzerine bir konuşalım, bir kafalarımızı netleştirelim. 444-2406 bize ulaşabileceğiniz ve fikrinizi belirtebileceğiniz, arkadaşlar siz boşuna konuşuyorsunuz, o olay şöyledir diyebileceğiniz telefon numaramız 444-2406. Bekliyoruz bu konuyla ilgili fikirlerinizi, bu işin doğrusunu daha doğrusu. Bak şimdi gene Ekşi Sözlük'te güzel bir açıklama. Bir köftecinin yarım porsiyon köfteye 3 ekmek götürmek isteyen müşterisine söylediği "ne kadar köfte o kadar ekmek" sözünden karşılığı verilmeden, bedeli ödenmeden bir şeye sahip olunmaz anlamına gelir. Bu hangisi bu, ama tam tersi olması lazım bunun. Ha işte, ne kadar ekmek, ne kadar köfte o kadar ekmek bu. Bu ne kadar köfte o kadar ekmek. Yani senin dediğin de, şimdi ucuz şeyi götürerek de ne kadar tabak getirirsen o kadar fasulye alırsın gibi bir şey tamam, oluyor. Tamam, ne kadar tabak o kadar fasulye. Ama burada yani tabak ucuz şey. Yani ucuz şey güzel şeye ulaşmanı, ne kadar çok ucuz şey getirsen o kadar çok güzel şey götürürsün gibi bir anlam çıkıyor senin sözünde. Ben yapısal olarak yanlış buluyorum. Yani bilmiyorum artık, insanlar ne kadar ekmek o kadar köfte diye telaffuz ediliyor zaten bu. Böyle telaffuzu daha güzel. Ama mantık olarak ne kadar köfte o kadar ekmek olarak telaffuz edilmeli ve o anlamda kurulmalı gibi geliyor bana cümle. Yani yapısal olarak eleştiriyor olabilirsin ama sözün doğrusu yapısal olarak tartışılır. Ne kadar ekmek o kadar köfte konusu tartışılır gerçekten uzun uzun. Zaten bunu tartışalım diye dinleyicilerimize de aslında fikirlerini merak ettik. Onu konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama bu sözün doğrusu sanki bu gibi geliyor bana. Bu arada TDK'ya bakabiliriz aslında, hiç kendi aramızda şeye düşmeden, çelişkiye düşmeden Türk Dil Kurumu'ndan da bakabiliriz. Deyimler şeyi de vardı aslında. Onu bulamadım mı şimdi, normal sözünü? Aynı şekilde biz o kadar uzun süre tartışmıştık ki şeyi, bir başka deyimimizi. O da deyim oluyor değil mi? Tabii. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değsin. Değmez. Değmedi. Değmedi. Evet. Ha. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmedi. Ya da değsin. Ya da işte neyse. Bunu o kadar uzun süre konuşmuştuk ki, yani şimdi oradaki değmesi taşın fiziksel olarak kurbağanın vücuduna değmesi anlamında mı? Yoksa değer anlamında mı? Hani değer biçmedeki değer anlamında mı? İşte bu taşı atıyorum ama o kurbağaya bu taş fazla bile, taş bile atmamak lazım gibi böyle bir tavır mı? Yani bunların üzerine söyleyip geçmemek lazım bunları. Bunları söyleyip geçtiğin zaman işte bu tip ifadelerin içini boşaltıyorsun gibi geliyor biraz bana. Aynı şekilde iyi ki açtım bak şu ekmek köfte konusunu. Atasözleri ve deyimler sözlüğünü de TDK hizmete sokmuş ama ne kadar ekmek o kadar köfte diye aradım. Daha doğrusu sadece ne kadar ekmek diye aradım. Şöyle bir atasözü çıktı. Et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır. Et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır. Çok bilgili doğru ve görgülü kişi iş başında ve zengin olmasa da bilgisiz ve görgüsüz kişilerin üstünde yer alır diyor. Yani bilgili ve görgülü kişi ekmek oluyor. Anladığım kadarıyla. Ne kadar güzel. Türk Dil Kurumu'nu işte ben bu yüzden çok seviyorum. Yani ekmeğe verdiği değer gerçekten beni mutlu ediyor. Ve nedense haklı da çıkarıyor her seferinde. Çünkü ekmeği ben de çok seviyorum. Ama eti de burada aslında zenginlik belirtisi ve zengin insan olarak söylüyor değil mi? Bu deyimde yani öyle kullanılıyor. Et bak yani. Ne güzel köfteli atasözleri de varmış. Neymiş? Her zaman eşek ölmez, 10 köfte 10 paraya olmaz. İstenilen şeyi kolayca elde etme imkanı ortaya çıkınca fırsat kaçırılmamalıdır. Ha, eşek ölüşünü bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Olur. Yani her zaman eşek ölmez, 10 köfte 10 paraya olmaz dedi, galiba eşek etinden köfteyi denk gelirse yemelisiniz diyen bir atasözü. Yani öyle de okuyabilirsin. Hijyen olarak tabii tartışılır ama fırsat bulduğun zaman şey yapmayacaksın. Bir de bak ama şunu geçmeden şunu da söyleyelim geçmeden bu lafı. Her zaman eşek ölmez, 10 paraya 10 köfte olmaz. Yani yemiş olmayabilirsin. Anlatabildim? Yani yememiş olabilirsin daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Yani ama o fiyatı her zaman bekleme. Yani başka ileride tabii, o tabii fiyatın çünkü başka bir açıklaması da olabilir de diyebilir bu. 10 paraya 10 köfte bulduğun zaman alacaksın diyor. Yani orada tartışmayacaksın. Aç mıyım, tok muyum, köfte mi canım, ya canım köfte mi? Yani aslında tam köfte değil de böyle konuşanlar var ya. Ya köfte değil, şöyle biraz hafif bir şeyler çekiyor falan. 10 paraya 10 köfte bulduğun zaman aç tok demeden alacaksın. Onu bir yatırım olarak düşün. Ya da 30 paraya 10 köfte buluyorsan şikayet etmeyeceksin. Ya 2 hafta önce 10 paraya 10 köfteydi, niye 30 paraya 10 köfte şimdi? Her zaman eşek ölmüyor arkadaşım diye cevap verirler. Böyle şaşırır kalırsın. Bir de köfteli şöyle bir deyimimiz var, biliyorsundur zaten. Dinleyicilerimiz de eminim biliyorlardır. Neler de neler maydanozlu köfteler. Bu ne demek? Bu biraz böyle şey gibi. Çok özür dilerim. Cart kaba kağıt gibi bir şey bu. Bu yani ne bu, nelerde neler maydanozlu. Ama cart kaba kağıt galiba şey, söz kesme ünlemi o. Yani sen konuşurken benim burada tabii kendimi şimdi bir nasıl diyeyim, kaba saba konuşan bir hanımefendi gibi cart diyerek böyle ilk önce bir ses çıkarıyorsun. Evet. Ondan sonra insanlar sana şaşkın şaşkın bakarken kaba kağıt diyorsun. Ondan sonra şaşkınlık arttığında da kendi savlarını öne sürüyorsun gibi bir durum. Ama neler neler maydanozlu köfteler, iştahı açıcı, akla gelmedik şaşılacak şey anlamında kullanılıyor. Yani şey, size neler anlatacağım, neler neler neler maydanozlu köfteler diye tamam. Söze başlıyorsun ya. Ben çok anladım ya, çok güzel anladım. Yani şöyle mi, bir örnek vereceğim müsaade edersen. İşte espriler, şakalar ve siyasi tiplemeler ve daha neler neler. Hı hı. Mesela onun gibi mi? Doğru. Yani öyle bir espri, şaka ve en sonunda maydanozlu köfteler. Gerçekten bu da insanın iştahını açan bir diğer ifade. Ne kadar ekmek o kadar, o kadar köfte veya ne kadar köfte o kadar ekmek henüz netliğe kavuşmadı. Bende Hulki Aktunç'un argo sözlüğü var. Hı. Orada vardır şimdi, TDK'da yoksa belki argo olduğu için veya daha sözlüğe girme yetkinliğine ulaşmadığı için burada bulamamışızdır. Orada bir araştırın da yarın buna son noktayı koyalım. Koyalım. Yani belki alalım. İnsanlar bunu kullanmak istiyorlar, lafı oraya getiriyorlar, ondan sonra korkuyorlar yanlış kullanmayalım deyimi falan diyerek, biz de o konuda üstümüze düşeni yapmış olalım. Dinleyicilerimizin de çok yabancı olduğu bir konu anladığım kadarıyla. Evet, öyle bir çelişki oldu ve önemli de bir çelişki. Yani böyle bir tartışma sırasında fikir ayrılığı konuşulurken iki kişi arasında mesela adamın biri diğerine şey diyor. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Abicim bu işler böyle. Şimdi karşıdaki karşıdaki tamamen haksız olsa da yalnız öyle değil, ne kadar ekmek o kadar köfte olacak. Al işte bunu mu tartışacaklar iki saat. O yüzden doğrusunu ortaya koymak lazım. Kullanılırken de doğrusu kullanılsın. Bu tip tartışma anlamları anlarında çok önemli bu tip şeylerin yanlış kullanılması. Ben bir kere biliyorsun benim en büyük eğlencelerimden nedense üçümüzün de en büyük eğlencelerinden bir tanesi bir yerde otururken tek başına yan masayı dinlemek ya. Elbette. Hiç tanımadığımız insanlar olduğu için de gönül rahatlığıyla dinleyebiliyoruz ve özel hayatlarında bilmediğimiz için gelip birbirimize rahat rahat anlatabiliyoruz. Bir kere şahit olduğum bir şey, dinleyicilerimizle de paylaşmamda hiçbir sakınca yok. Bir çift kavgası yine ve böyle bir şeyler vardır. İşte yan masada ne tip muhabbet olursa en iyisidir. Yani ne tip muhabbet en iyisidir. Nasıl bir sohbet? İşte mesela birinin hakkında dedikodu yapmaları mı daha çok ilgimi çeker? Birbirleriyle kavga etmeleri mi daha çok? Bir evlilik teklifine şahit oldum mesela. O mu daha çok ilginçtir? Hiç mesela beklediğim gibi olmadı evlilik teklifi. Çok çok düz, monoton. Çok monoton. Kızın tepkisi hiç çocuğun beklediği gibi olmadı. Kız anlamıyor. İki masa öteden ben çocuğun yüzüne bakarak hayal kırıklığı yaşadığını anlıyorum. Hadi ya. Yani o kadar acı ki. O kadar acı ki. Yani bu kadar net şeyler gördük. Yani beklediğim gibi olmadı evlilik teklifi. Ben mesela şeyi severim mesela. Yani bir yere gitmişim, oturmuşum, çayım kahvemi içiyorum. Yan tarafı böyle 3-4 kız oturuyor. He, ondan sonra genç, genç kızlar da olabilir. Aslında en güzeli 30'larındaki bekar kadınlar. He, tamam. Çünkü onlarda böyle bir evlilik treni gerilimi oluyor bazen ve aralarında birinin erkek arkadaşıyla, nişanlısıyla problemleri oluyor. He. Ve o adamın orada live live doğranışını ben dinlemeyi seviyorum. Ve bana bunu yaptığını biliyor musun diye başlıyor. Ondan sonra o yaptığı şeyin aslında buzdağının görünen kısmı olduğunu, daha neler neler yapacağı konusunda bir konuşmalar oluyor. O çocuğu görmek istiyorum sonra ben. Yani orada biraz bir süre daha beklesem belki kızı almaya gelecek falan filan, bir görmek istiyorum. Seni mahvettiler, seni lime lime ettiler diyebilmek istiyorum. Bunu dinlemek hoşuma gidiyor. şey kavgasında, çiftlerin kavgasını da dinlemeyi severim zaman zaman, ama orada bazen böyle işte adamlar çok baskın olduğu zaman böyle bir kaba saba bir şey oluyor. O bende de huzursuzluk yaratıyor. O, evet, o tatsız bir durumdur. O güzel değil. Kadın baskınsa, adamı eziyorsa onu zevkle dinlemeyi severim. Hakikaten de. Sen bunu mutsuz yaparsın ya. Ha falan diye bir şey dinlemeyi kadın baskın olduğu durumlarda severim de, adamın baskın olduğu şeyde çok şey lezzet yok. Acıklı bir durum var. Diğeri de acıklı ama bir taraftan da benim hoşuma gelmediği için eğlenceli oluyor. Bunun dışında başka ne dinlemeyi severim? Yani o bence yan masayı dinlemek gerçekten her durumda, konu seçmeden ben dinliyorum. İşte alınan bir hediye üzerine konuşuluyor. İşte ne bileyim, pazarlık şeyleri konusu üzerine bugüne kadar bak konuşulduğunu hatırlıyorum. Mesela o işte dört, söylediğin gibi dört hanımefendinin oturup bir hanımefendinin eşi veya nişanlısı veya sevgilisiyle ilgili lime lime doğranmasıyla ilgili, yani orada nasıl bir birlik oluyor, ona da hayret ediyorum, hayranlık duyuyorum. Mesela yani üç kişiyi hatırlıyorum, öyle iki kişi miydi, böyle karşılıklı konuşuyorlar, hiçbir şey gelmiyor karşıdan. Ya tabii canım, kesinlikle haklısın. %100 haklısın. Falan. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Hiç, evet, yok, öyle, değil mi? Öyle doğru. Bir şey yok. Nasıl bir araya geliniyor o noktada? Gerçekten işte dostluk, arkadaşlık böyle bir şey herhalde. Bir kere şeye şahit olmuştum ben, bu işte çiftler kavga ederken bir çift tartışıyorlar. Ağır da tartışıyorlar. Ve kız şey dedi. Sen bana hiç sempati duymuyorsun ama, dedi. Nasıl sempati duymuyor olabilir ya çocuk diye düşünüyorum ben. Dönüp soracaktım. Pardon, dedim, nasıl sempati duymuyor falan diye soracaktım. Tuttum kendimi. Sen bana hiç sempati duymuyorsun. Benim yaptığım ne hissetmiş olabileceğime dair hiç düşünmüyorsun. Kafanı yormuyorsun, gibi bir şey söyledi. Ha, yanlış kelime. Yanlış kelime kullandı. Ve o kadar garip duruyor gibi tartışma anında. Empati yerine sempati demesi. Empati yerine sempati kelimesini kullandı. Çocuk ne hissetti? Çocuk da mı anlamadı? Yoksa çocuk anladı da tartışmanın dinamiğini bozmamak için müdahale etmedi mi bilmiyorum. Çünkü tartışma daha da alevlenecek. Bir kere sempati değil, empati o falan diye bir şey söylese. Aslında yani şöyle tartışma devam ederdi büyük ihtimalle. Erkek şey deseydi. Yalnız o sempati değil, empatidir. Bak, gene aynı şeyi yapıyorsun. Şu anda gene aynı şey, konuyu saptırıyorsun falan diyerek böyle kız üste çıkabilirdi. O güzel bir tartışmaymış. Ben şimdi düşündüm de yine kulak misafiri olarak saatlerce dinleyebileceğim bir konu da şey. Yalancı adam. Yani özellikle 3 kişilik durumlarda oluyor. Hı. Masada bir yalancı var ve o ikisi nasıl bir şeye girdilerse artık o yalanın farkına varmamışlar. Sen ama dışarıdan bakan bir adam olarak o adamın yalan söylediğini her haliyle sen o masada adamı, mısın, yan masada mısın? Canım, yan masadan yalancı adamı dinliyorsun. Tamam. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan filan diye böyle bir şeyler yapıyorlar. Hani böyle bir de bir çıkar için yalan söyleyen adam vardır ya. Veya daha doğrusu elde ettiği bir çıkar için birilerinin gözüne giriyor. Yani alacağını cebine atmış zaten ama şey yapıyor. İşte artık böyle ne bileyim pohpohlamalar, efendim bir takım yağlama sözleri arka arkaya gelirken bunu dinlemek de çok zevklidir. Yani ben bunu dinlerken bir kere gözlerime şey olamadım. Nasıl bir adam bu? Nasıl bu cümleleri arka arkaya söylüyor falan diye. Hayranlık da duydun, tahmin hayranlık ediyorum da. Ki. Hele şey tartışmasını da çok severim. Gittim bunun kapısını çaldım. Sen ne yapıyordun zannediyorsun falan diye böyle. Büyük ihtimalle yani bu tip anlatılan hikayelerde benim gözümde şey diye canlanıyor. Şimdi sen bana bir şey yapıyorsun. Ben de sana Oktay niye böyle yaptın ya falan diyorum ve konu kapanıyor. Sonra ben bunu gidiyorum başkalarına. Geldi bana bunu yaptı. Bir tepem attı gitti. Bana baksana sen, dedim. Bu böyle bakıyor ya, ne oldu falan diye. Sen bunu bana ne oluyor diye. Hala bu şey şöyleydi böyle falanlı filanlı konuşmaya yani başladı. Konunun kapandığı yeri olayı abartarak devam ettiriyorsun. Bilmem ne yani, en basit olayı bir büyütme, kendini bir kahraman zannedersin, dünyayı kurtardı orada adamı haddini bildirerek. Herkeste var böyle şey. Ben de nispeten olayları küçültme taraftarıyım. Yani hele tatsız olaylarsa hiç şey yapmaya gerek yok. Nelerle tekrar tekrar yaşamaya gerek yok. Tabii canım. Mesela ben bugün bilinçli müşteri olarak aldığım aletin hiçbir işe yaramadığını söyledim. Şimdi ve mağazada şey yaptı, kabul etti. Son derece anlayışlı bir hanımefendi vardı. Ve ben sizin yanınızdayım dedi. Efendim dedim, yani böyle böyle ama bana da böyle böyle dediler. Sonra sizin başınız yanmasın dedim. Çünkü ben öyle durumlarda hani bu eğer bir esnaf değilse karşımdaki, bir yerin çalışanıysa Sonuçta o da orada kar üstünden cebine para atmıyor ya. Tabii. O da mağdur olmasın. Biz birbirimizi tutalım. Büyük şirket bizim mağduriyetimizi gidersin gibi bir durum var. Benim ne bileyim bir takım numaralarım yüzünden o şirketin çalışanı da mağdur olmasın diye bir dertte olduğumdan çok güzel halloldu. Ama şimdi benim yaşadığım meseleyi işte aldığım alet beklediğim performansı göstermedi. İşte evet, aslında programımızın başında söylediğim dinleyicilerimize paylaştım. O konu hızlıca kapandı ama bu teknoloji dostu muyuz yoksa teknolojiye ne kadar yatkınız ve ne kadar hayal kırıklığına uğruyoruz teknolojide konusunda diye. Aslında sen onu bir baştan anlat. Şimdi uzun süredir almak istediğim bir cihaz vardı. İşte o şey gittim. Ve ne oldu? Bir özelliği olduğunu düşünmene rağmen hiç öyle bir özelliği yokmuş. Değil mi? Hadi buyurun efendim. Çok güzel. Ne kadar köfte o kadar ekmek sözünü buldum. Ha, buldu mu? Dur, hı-hı, o zaman şu şeyi unutmayalım. Yani çok da güzel bir açıklaması var. Tamam. Ekşi Sözlük'te buldum. Neymiş? Doğrusu ne kadar yani bu ne kadar ekmek o kadar köfte başlığı altında. Doğrusu ne kadar köfte o kadar ekmek olan laf. Çıkış yeri ise ekmeğin karneye bağlı olduğu zamanlarda köftecilerin bir köfte alan müşterinin 2-3 ekmek götürmesini önlemek istemesidir. Çıkışı o zaman da almıyormuş. O zamana dayandı. Ekmek karne ile verilirken köftede sıkıntı yok muymuş Türkiye'de? Köftede sıkıntı yok canım, ekmekte sıkıntı var. Yani köftecilerin de belli müşteriye satabileceği ekmek var ama bazı müşteriler işte karneleri o dönemi de bilmiyoruz ama yani alabileceğinden fazla ekmek almak için böyle bir akıllı yol buluyor. Ben oradan bir köfte alırım, onun yanında da ekmekler alırım falan diye düşünen insanları uyaracak, kibar bir şekilde uyaracak söz. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Böylece bağlanmış oldu da ben şeyi anlamadım. Ekmek karneyle verilirken köftenin istediğimiz kadar olması bir garip geldi bana. Gerçi tabii fiyat evet, buğdayda varmış sıkıntı. İndeksi ne göre şey ekmek daha değerli olabilir tabii de öyle bir şey. Gerçi ekmeğin köftenin içine de ekmek konuyor. Onu nasıl açıklıyormuş o dönemki şeyler? Köfteciler. O enteresan, doğru. Yani öyle de bir şey var. Aa, belki de öyledir. Ne kadar ekmek o kadar köfte değil de ne kadar köfte o kadar ekmek demek şey. Ne kadar köfte istiyorsan mesela işte 4 kişinin yiyeceği köfte zorlama istiyorsan içine şu kadar ekmek koymalısın diye öyle bir zorlamış mı oldum? Bence öyle oldu. Tamam, peki. Evet, şimdi sen gittin, bir özelliği yazıyordu aletin. Hı hı. Ses alma özelliği yokmuş, öyle bir şey. O mu ortaya çıktı? Hepsi de dinleyicilerimiz için hemen çok yakında beraber ve solo sohbetlerin podcastleri başlayacak ama ben yani o dönem olmadan önce ufak ufak bazı bölümleri dinleyicilerimize sunalım diye işte böyle bir alet almaya çalıştım. Böyle şöyle falanlı filanlı konuştu bana. Alayım dedim ben de. Ondan sonra güzel bir alete benziyor diye. Evet. Hiçbir özelliği yok. Yani o kadar acıklı bir durumdaydım ki dün gece saat 1'e kadar. Böyle bir hevesle çok da güzel tasarımı falan filan. Her şeyi çok pratik. 3-5 düğmeyle her şeyini hallediyorsun. Tamam. Ondan sonra kulonun kılavuzunu açtım. Şunu şöyle yapmak için şu düğmeye basınız. Basıyorsun, basıyorsun. O düğme öyle bir şey yapmıyor. Şey gibi düşün işte. Herkes öyle düşünebilir işte. Bilgisayar al veya bilgisayar hadi orada program diye bir şey var da, hı hı, çamaşır makinesi aldınız. Çamaşır makinesinin kurutma özelliği de olduğu söyleniyor. Evet. Ama kurutmuyor bir türlü. Aynı durumu yaşadım işte ben de. Sonra gittim. İlk önce üreticiye ulaştım. Bilinçli tüketici olmak çok güzel ama bağıra çağıra değil yani. Kibar kibar. Falan böyle böyle diyorlardı falan diye. Efendim o başka modellerde, her modelde yok falan diye. Sonra böyle mi dedim? Çat diye kapattım. Haklı böyle olduğunu, mi? Nasıl haklı anlatayım ben sana? Gerçeğini mi anlatayım yoksa abartılı mı anlatayım? Bence hangisi çağdaş yayıncılığa daha uygun? Abartılı anlat. Abartılı anlattığını belirttiğimiz sürece en başından yalan istediğin oluyor kadar abartarak anlatabilirsin bence. Bir dakika, bir dakika dedim. Sen ne diyorsun efendim dedi. Böyle dedi. Telefonda biz bunu yani bu özelliğini biz başka mı? Bir dakika. Bana falanlı filanlı konuşma dedim. Abi falan filan der. Çat diye telefonu kapattım. Bir topuk hemen gittim aldığım mağazaya. Kapıdan girdim, hoş geldiniz, bana hoş geldiniz de dün de aynısını demiştiniz, ondan sonra uyduruk aleti elime tutuşturdunuz, yolladınız var efendim öyle olur mu falan derken ben çıkardım aleti, tak diye duvara bir pat diye orada plazmalar vardı, patladı hepsi, bunlar hepsi başıma üşüştüler falan, ne oluyor falan dedim, çıkardım cebimden faturayı, benim elimde fatura var dedim. Faturayı masaya görünce vurarak bunu konuşmazsınız ya, ben çağdaş bunların hepsinin eli ayağı titremeye başladı. Evet. Böyle böyle dedim, ben bunun parasını geri alacağım. Aman efendim falan efendim falanlı filanlı konuşmalar başladığı zaman çıkardım faturayı, ucunu benzin götürmüştüm yanına. Benzinle tutuştum. Yaklaşmayın, yaklaşmayın, yaklaşmayın dedim. Orada hemen iadeyi kabul ettiler. He. Bence çok daha zevkli oluyor böyle bir şey dinlemek ya. Normalde, daha zevkli değil mi? Evet. Daha zevkli canım. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Normalde ne diyecektin? Gittim. Bazen çok kibar bir hanım vardı. O hanıma dedim ki böyle böyle ben mağdur oldum hanımefendi lütfen. Hanımefendi baktı. Tabii ki ben sizin yanınızdayım dedi. Ve gerekli işlemleri yaptı. Sonra da döndüm. Böyle anlatmak yerine gerçekten. Mesela benim aklımda çeşitli sorular. Elindeki benzini ne yaptın? Alışveriş merkezinin bir şeyinden aldığını düşünüyorum. Alışveriş merkezine elinde benzinle nasıl girdin? Plazmaların parası ne oldu? Fatura mesela aldın. O fatura yanmadı mı? Her tarafı yakarken nasıl iadeyi yaptılar falan. Bunlar hep gerilim. Bir sonraki hikayenin içinde sana bir pas atmış oluyor aslında. Kendi yazdığın hikaye. Geçmiş olsun diyeyim öncelikle ben. Teşekkür ederim. Yeni cihaza ne zaman kavuşuyorsun? Değiştirme yapacaksın. Bugün evden vaktinde çıkamadım. Yarın umarım yeni cihazımla geleceğim. Onda da problemler olmazsa bakalım ilk post yani daha doğrusu şahsi podcast deneyimimi gerçekleştireceğim. Nasıl oluyor hiç bilmiyorum onu. Yıllardır biz sadece konuşuyoruz. Birileri interneti koyuyordu. Bu sefer nasıl koyuluyormuş falan filan taşın altına internetin içine elimizi sokacağız. Falanlı filanlı konuşmaya başladığına göre iş ciddileşmeye başladı diye hissediyorum Ege Bey. Ve tebrik ediyorum. Yarın için çok heyecanlıyım. Yarın da özel bir yayın olacak. Onu da söyleyeyim. Hayırdır? İşte yarın sürprizimiz var dedim ya ben sana. Dün. Ya onu gerçekten söylediniz de laf olsun diye mi bana bakıp bakıp gülmek için mi söylediniz onu bilmiyorum da. Niye sana bugüne kadar seni sana bakıp bakıp gülmek için biz bu yöntemi mi kullandık? Sana bir sürprizimiz var Ege. Sonra faile biz birbirimize bakıp gülüyor muyduk? Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Gerçekten sürpriz var yani bana. Tabii canım diyorum sana sürpriz var. Yani süresi ne olur ne kadarlık bir sürpriz bilmiyorum ama keyfini yerine getirecek bir sürpriz. Mesela ben sana dün dedim ya size bir sürprizim var ama çok öyle etkileneceğiniz bir sürpriz değildi. Gerçek sürpriz değildi. Gerçek sürpriz değildi. İşte dünkü sürprizi hatırla. Dünkü sürpriz neydi? İşte TRT FM'deki diğer programımızdaki bağlantı. Ha. Can. O muydu sürpriz? Yani dünkü programı dinlediniz mi bilmiyorum sevgili dinleyiciler ama Oktay şey demişti. Size bu akşam hoş bir sürprizim var falan demişti. Ondan sonra biz o lafı da unutmuşuz. Bir sonraki programımıza başladık. Arada da böyle bir koleksiyoner haberi vardı. Belki okumuşsunuzdur gazetelerde. Samsun'da değil mi? Samsun'da bir beyefendi 2500'den fazla kolonya şişesi biriktirmiş. Evet. Oktay da ona ulaşmış. Onunla bir canlı bağlantı yaptık. Meğer sürpriz buymuş. Onu da şimdi öğrendim. Sürpriz olduğunu da biliyorum. Sen niye sormadın dün? Neydi sürprizin? Hani sürprizim vardı dün falan diye. İyi ki dün söylemedin ya. İyi ki beklentiye girmemişim. Yarınki de böyle bir şey mi olacak? Hayır işte yarınki farklı bir şey. Ama yine benzermiş. Büyük usta Kayahan'la mı konuşacağız? Büyük usta Kayahan'la konuşsak daha büyük sürprizim. Böyle bir sürpriz yaşamadım bugüne kadar derim. Yani o seviye tartışmasına girmek istemiyorum ben. Tamam çok güzel. Yarın girelim. Onun gibi o yüzden yarınki programımız hem sürprizli program hem de kayıtlı program olacak. O yüzden bir heyecanlandım ben. Yine bir heyecanlandım bugün. Şu ekmeği vereyim mi? Ver artık ekmeği alalım. Al bir parça al buradan. Nefsim körelsin. Yiyemediğini bırak ama. Şimdi yılda 22 milyar liralık ekmek yiyormuşuz. Ama ekmek konusunu daha önce konuştuk burada. Ekmek konuştuk mu? Temel gıdadır yani. Öyle miydi? Bazı şeyler ekmeksiz o kadar anlamsız oluyor ki. Fasulye mesela, kuru fasulye. Yani pilav üstüne koyduğun zaman bile o elinde ekmek olmadığı zaman anlamsız. Bu şeyle ilgili bir araştırma mı? Sen yoktun o dönemde galiba. Tatilde olduğun dönemde. Yediğimiz ekmek aslında besleyici değil. Bu mu? Yok, hayır. Yok, başka bir şey. İyi tamam çok, biz ona değinmiştik çünkü. Çok bir şey de yokmuş zaten. Ekmek üzerine uzun uzun konuşuruz yani. Elimizde çok fazla veri yok. Yaklaşık 11 milyon tonluk bir pazar varmış. Bu ortaya çıktı. Anladığım kadarıyla sayım işlemleri yeni bitmiş. Ne kadarlık para saymışlar. Ve bu ekmekleri saymışlar anladığım kadarıyla. 11 milyon ton. Bunun da değeri 22 milyar lira satış değeri. Bu yıllık. Anladığım kadarıyla. Evet. Butik ekmek, pakette ekmek, endüstriyel ekmek. Ekmek sektörü bu 3 şeye bir de paketlenmiş. Daha doğrusu endüstriyel ekmek dediğimiz günlük ekmeğimiz. Ekmek fabrikalarından çıkan bakkallara dağıtılan şeyler. Butik ekmek dediğimiz yok işte, Trabzon ekmeği, köy ekmeği, ondan sonra çiçek ekmek falan dediğimiz ekmekler. Paketli ekmek ne? Paket ekmek de tost ekmekleri falan oluyor ya. Ha, bu markalı ekmekler. Markalı ekmekler. İşte bunların hepsinin toplamı 22 milyar liraymış. Ve bu sadece tüketilen bu. Öyle de bir Türkiye'nin ekmek konusunda şey var, hassasiyeti var. Dünya üzerinde de ekmeği çok tüketen ülkeler arasındayız bildiğim kadarıyla. Çok tüketenler arasında olmamızın ötesinde doğru tüketen. Yani ekmeği nerede nasıl kullanacağını adeta böyle bir çatal bıçak gibi kullanabilecek insanlarız hepimiz. Öyle küçük yaştan ekmeği kullanmayı öğreniyoruz. Mesela ben kızıma şimdi yumurtaya ekmek banmayı öğrettim. Ve normalde o yumurtanın yüzüne bakmayacak çocuk ekmek banmanın güzelliği yüzünden böyle tavaya değdirmeden elini yumurtanın işte gözüne ulaştırmayı, gözünü patlatmayı falan öğrendi. Bu büyük bir zevk. Yarın öbür gün fasulyeye de ekmek banacak. Ve bilmiyorum, artık senin gibi olmasın işte. Kızaran patatese ekmek banmasını istemem. Aa, niye? Yani gerektiği zaman ona da, bu bir silahtır. Ben sana söyleyeyim yani. Ekmek kartını oynamak mı diyorsun? Tabii, ekmek kartını oynamak. Ne kadar aç olduğuna göre değişen bir silahtır. Onu kullanıp kullanmaman senin açlık durumuna göre değişir. Yeri geldiği zaman kızarmak üzere olan patates tavasına da ekmek banmak gerekir diye düşünüyorum ben. Nefsi köreltmek ve süreyi biraz daha senin için çekilir kılmak adına. Çünkü patates biraz zor kızarır ya. Doğru. Biliyorsun. O süre biraz geçmez. Böyle baktıkça da zaman geçmez. Onun gibi patates kızartması da ilk partisi çok zor kızarır. Önemli olan onu bilmek. Geçmek bilmeyen o patates kızarma süresini adeta bir keyifli eğlenceye de değil de ziyafete dönüştürmek. Ziyafete doğru. Dönüştürmek. 3 saniyelik bir ziyafet olsa da böyle hafifçe batıracaksın. Yani koklatacaksın o yağı. Böyle hafif ısınmış bir yağdan bahsediyorum. Kızarmış böyle cızır cızır eden yağdan, evet, bahsediyorum. Evet, elbette öyle diyor. Ona göre gerekli uyarılarımızı yapalım. Ama hiç bilmiyorsa, yani sen işte söylüyorsun, bu ekmeği yumurtaya batırma eğitimi denen bir şey var. Şimdi bu eğitimi aldı. Bu birinci seviye olarak düşün. İkinci seviye işte sulu yemeklere. Üçüncü seviye, gerçi çorba, tabii çorba da ikinci seviyede. Üçüncü seviye susuz yemeklere ekmek batırma. Bak. Susuz gibi görünen yemeklere daha doğrusu, öyle söyleyeyim. O ama ekmekte en büyük ustalık diyorlar. Yani onu bir iki tane usta varmış. Susuz yemeğe de, pilava falan ekmek banıyor. Tabii mesela arpa yani, şehriyeli pilav. Ona ekmeği banıyormuş ve sanki çorbaya banmış gibi o suyunu çekmiş bir ekmek çıkarıyormuş adam. Ama bunlar da herkes öğretmenler. Zaten Türkiye'de zaten 7 tane var. Dünyada da 7 tane. 7'si de Türkiye'de. Kuru yemeğe ekmek banabilen adamlar. Evet, birinci dan. Birinci dan. Ekmekte birinci dan. Hatta birinci onların dan. En ustasının duvara ekmek banıp yediği söylenir. Tabii yani çok abartma da olabilir ama böyle bir köşe ekmek var mı falan demişler. Efendimiz neye banacaksınız falan. Duvara banmış ve yemiş onu hapur hapur. Ben sana çok enteresan bir şey söyleyeyim. Doğru olup olmadığından çok emin değilim ama ben inanıyorum buna. Ekmeksiz duvar yiyen ekmek ustaları var. Ekmek nerede? Cebinde. Hmm. Adamın. Cebinde bakıyorsun duvar böyle bir şey yapıyor. Duvar. Zamanında banmış diyorsun. Zamanında yani. Banmış. Ondan sonra yani o derece ustalık seviyesi gerektiren şeyler ama tabii herkes bu noktaya ulaşamayabilir. Hani ekmeği duvara banmaya çalışıp da yerseniz sorumluluk almıyoruz. Bu resmen delilik falan diyorsanız tabii yani herkes onu yapmak zorunda değil. Yavaş yavaş olacak böyle şeyler. O yüzden mesela şey de çok enteresandır. Tatlıyı ekmekle yemek. Doğru. Mesela o da başka bir ustalık seviyesi. Efendim, geleneksel tatlılarımızdan başlayalım. Baklava. Ben o seviyeye çok eremedim ama baklavayı ekmekle yiyen benim arkadaşım vardı. Doğru. En son kalan şurubunu sıyıranlar var. Tabii. En son kalan baklavayı ekmeğin arasına koyarak yiyen bir grup insan var. Doğru. Onlar hatta ayın belirli günlerinde toplanıyorlar. Yalnız, işte böyle sohbet ediyorlar. İşte baklavalar yeniyor falan. Yani bir ortam. Kendine ekmekçi diyenler aslında ikiye ayrılıyor. Bir banmacılar var, bir arasıcılar var. Yani bazıları ekmeğin arasına her şeyi koyabileceğini iddia ederken bazıları da ekmeği her şeye banabileceğini iddia ediyor. Şimdi o Orada çok önemli bir ayrım var. İki farklı fraksiyon değil ama bunlar bildiğim kadarıyla, öyle mi? Yok, yani çok ayrı yerlerden yaklaşıyorlar. Birisi koparıp koparıp ekmeği ben her şeye banarım diyor. Öbürü diyor ki ben ekmeği çok seviyorum. Ekmeği, yarım ekmeğin içine her şeyi koyup yiyebilirim diyor. Ama yani şimdi bu adam mesela şey yapabilir. Ekmeğin arasına enginar koyup yiyebilir ama enginarın suyuna banmak ona garip geliyor. O arasında yemeği seviyor çünkü. Öyle ekmekçiler ikiye ayrılmış durumda. Ekmekçiler ikiye ayrılmış. Evet, doğru söylüyorsun aslında. Bak, ben de o insanları düşünüyorum. Onu yaparken mesela ekmek uzantı, vücudunun bir uzantısı olarak kullanabilen bir adam getiriyorum gözümün önüne. Şunun arasına, bu ekmeğin arasına şunu koyalım desem yadırgar. O ekmeğin arasına bu konur mu ya? Onu en iyisi batıracaksın içine. Bana yiyeceksin der. Doğru söylüyorsun. Öyle ama farklı iki fraksiyon. Araya koymada da çok ince şeyler var. Onu da zannediyorum 7 tane ustası varmış. Onlardan 4'ü Türkiye'de. Ekmek arasına her şeyi koyabilen bir adam. Bir tanesi derler ki duvarı koymuş ekmek arasına. Bana öyle bir ekmek verin demiş adam. Hı hı. İçine dünyayı koyayım demiş. O kadar net konuşmuş yani. Ya ben de onu duydum da şey diye duydum. Yalan gibi yani. Yayında mı duydun? Efendim? Yayınımızda mı duydun az önce? Hayır yani şeyde yani şu hikayeyle birlikte duymuştum ama ben de çok inanmadım. Gözümle de görmedim. Ortada duvar falan yokken bir parça ekmek istiyor. Hı hı. Bir usta. Ekmek ustası. Ekmek ustası derken yapma değil. Yeme ustasından bahsediyoruz. Evet. Bir kere daha hatırlatalım. Büyükçe bir göpçük istiyor. Göpçük dediğim ekmek burnu. Burnu, evet. Onu istiyor ve içine duvar inşa ettikten sonra yiyor. Yani ortada duvar falan yok. Ben bunu duvarla yiyeceğim. Hangi duvarla, nasıl yiyeceksiniz falan. Hemen diyor getir çimento, mimento. Gerekli bir şöyle şey kadar. Helva düşün. Bu balıktan sonra yenen helvalar var ya. Ney helvasıydı onun adı ya. Bu şey kakaolu oluyor, sade oluyor. Tamam, işte tahin helvası. Tahin helvası mı deniyor? Evet. O kadar, o büyüklükte. Tabii dot şeyinin içinde bir tane olur ya ondan. Hı-hı. Onu düşün. O büyüklükte bir beton yapıyor. Arasına koyarak yiyor duvar diye. Bir de onu boyamış. O kadar ne kadar ki. Uzun uzun anlattın Oktay. Çok teşekkür ediyorum. Bir müzik arası vereceğiz. Hemen ardından da beraber ve solo sohbetlere devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Saat 19.01 sevgili dinleyiciler. Saat 20'ye kadar beraberiz. Bugün önemli bir konu konuşacağız. Dün aslında biraz değinmiştik. Ayda bir şeyler oluyor. Evet. Ay kaynıyor aslında. Sanki dünyada sular duruldu, her şey, bütün taşlar yerine oturmuş gibi ayı karıştırmaya başladık. İki tane haber vardı bugün ayla ilgili. Biri ayda bomba patlatan bilim insanları vardı ya. Bilim insanları dediğin NASA'nın yetkilileri. NASA yetkilileri. Onlardan biri Mossad ajanı çıkmış. Ya evet, öyle bir şey okudum ben de bugün. Yani nasıl? Bir garip. Hem bilim... Oradan ne, ha belki bilimsel gelişmeler konusunda teknoloji casusluğu gibi tabii şeyler canım, miydi? Tabii canım, çok vardır yani aktarılacak şey de. Yani bu biliyorsun başarısız bir operasyondu o. Yani çok fazla ciddiye alınmıyor ama Ay'a roket fırlatılmıştı. Bu güney ayın, hatta güney kutbundaki yani güney cephe tarafındaki kraterlerden birini Amerika, NASA füzeyle vurmuştu. Ve hatta o işte füzeyle vurduktan sonra kalkan toz duman bulutu içinde de böyle bir su buharı, su aranmıştı, buz aranmıştı. Ama çok başarılı bir operasyon olmamıştı. Güzel toz vururken kaldıramadılar mı? Ne güzel bir... toz kaldıramadılar herhalde. Tam vuramadılar. Bir böyle bir şey oldu. Ha, bir... Daha doğrusu zannettikleri kadar toz duman olmadı ortada. Olmadı. Olmadı. O yüzden de pek başarılı olmadı. Herhalde operasyon başarısız oldu diye şu anda benim başını bayatmak mı gerekiyor? Yani herhalde öyle bir şey. Bu arada Mossad ajanı değilmiş, onu da yanlış söylemeyelim. Bu araştırma grubundaki bilim insanlarından biri şey yapmış. Mossad ajanı zannettiği FBI görevlisini gizli sırlar satarken suçüstü yakalanmış. Yani öyle acaba bu noktaya nasıl gelindi? Bu adam şey diye mi dolandı? Gizli sır var, gizli sır var. Gizli servislere duyurulur. Devlet sırları elimde. Uygun fiyatı verene satacağım derken FBI Mossad ajanı kılığında mı gitti? Yoksa FBI niye araştırıyormuş zaten? O da çok satan mutlu. Var mı diye herhalde. Bilgileri satan. Ama durdururken başka şey yok mu ya? Durdururken adamı yoldan çıkarmışlar. Sonunda üzülürüm yani. Satsana bize bir bilgi. 100 milyon dolar. 150 milyon dolar satsana bilgileri dedilerse de yazık adama yani. Yani öyle. Şimdi bu arada gerçekten bu aralar daha doğrusu Ay'a yönelik operasyonlar devam edecek. 2011 yılına kadar Amerika 3, Çin 2, Japonya, Rusya, Hindistan'da birer kere Ay'a bir takım görevlerde bulunacak. Şimdi bu haber yani biraz... Ay'a yönelik biraz böyle bir şey. Artık füze mi fırlatacak, gidecek gelecek mi ne bilmiyorum. Ben bir haberi okudukça değişik şeylerle karşılaşıyorum. Neymiş? Biraz derinlemesine bakmakta fayda var çünkü yalan haber gibi geliyor bana. Bir tam oku istersen değerlendir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgiye sahibim diyerek para konusunda pazarlığa başlayan Nozet, bu bilim insanı soyadı, nükleer silahlara, askeri uydulara, erken uyarı sistemleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş çaplı saldırıya uğraması halinde nasıl karşılık vereceğine dair gizli bilgileri çektiği videoları bir posta kutusuna bırakarak ajana aktardı. Karşılığında ne kadar aldı? Şimdi burada zaten... Bana mı soruyorsan bunu? 500 bin dolar. 11 bin dolar. Efendim? Ya bu hani böyle hani saf bilim adamlarının gündelik hayatta para meselelerinde falan başarısız olduğu söylenir ya. Yani o laboratuvara girdiğinde aslana kesiliyor, her şeye hakim. Ama bu dış hayatta en basit pazarlığı bile yapamıyor. Böyle dolandırılıyor falan derler işte basit meselelere. Aklı ermiyor da bilim dünyasında esas şanlı yürüyor falan dedikleri insan. Ya bu adam gerçekten bunlara hakimdi ve piyasa şartlarını pek bilmediğinden 11 bin dolar. Ben de o yüzden 500 bin dolar diye bir yani senin bu anlattığını düşünerek 500 bin dolar diye düşük bir tahminde bulundum. Ama adam 11 bin dolar mı almış? 11 bin dolar evet. Bence bir para istememiş. Bu da şey demiş herhalde. Gönlünüzden ne koparsa abi bırakın siz posta kutusuna. Ben alır giderim falan mı dedi. Çünkü dedi ben paraya da çok ihtiyacım olmuyor. Nasıl da bize yıllık iki defa zaten üst baş yapıyorlar. Yemek fişi veriyorlar. Ben rahatım mı dedi. Nedir NASA, ya? NASA biliyorsun maddi zorluk çekiyoruz falan filan diye açıklaması vardı bundan bir ay önce. NASA yetkililerine mi yansıdı acaba bu maddi zorluk? Maaşların ne zaman yatacağı belli olmamış ve yarısı yatıyormuş maaşların. 11 bine mi inmişler NASA'da? Yani bilmiyorum, o kadar mı zor durum? Ya da FBI'de para kalmadı. Bunun film bir açıklaması da olabilir. Filmlerde 100 milyon dolardan aşağı mesele konuşulmuyor ya. Onun altındaki meblağlar için film çekilmiyor artık. 50 bin dolar için film mi çekeceğim diyorlar ya. Ya New York'u ben bombalayacağım. Bana işte ne diyor adam 4 milyar dolar getireceksin. Şu anda bulamayız diyor. Yok ne bileyim Amerikan rezervlerindeki bütün altını istiyor falan. Burada adam her şey için 11 bin dolar. Yalnız ben fiş kesemiyorum. Stopa yanı ödeyip bana şey yaparsanız sonra sıkıntı çıkmasın falan mı diyor nedir artık? Bir de ben taksiyle geldim onun da fişi burada onu da şey yaparsanız diye öyle bir ya da FBI'de para kalmadı dediğim gibi bizim üzerimizde şu anda 11 bin dolar var onu ben size vereceğim sizden güzel posta kutusuna koymanızı istiyoruz falan filan diye böyle bir şey olabilir. Biraz değişik bir haber benim tahminim çaptırmaya yönelik bu olayı ilgiyi bu olaydan uzaklaştırmak için yapılmış da olabilir. Çünkü ayda hakikaten ay ne olacak? Dünyanın uydusu ama kim nasıl kullanacak bu ayı? Onun üzerine konuşuyor ülkeler. 2011'e kadar dediğim gibi yani 1,5 sene içerisinde 5 ülkenin aya yönelik bir takım hareketleri olacak. İşte kimisi gidecek, kimisi artık füze mi gönderecek? Ne olacak? Biri giderken İnsansız... füze göndermek çok ayıp olmaz mı oraya? Biri giderken mi? Aha. Ya kafamıza gelseydi diye buradan tartışılır. Gerçekten ya. Biri oradayken mesela biz burada su arıyoruz onun için gönderdik falan diye. Hakikaten savaş sebebi de olabilir ama bu yüzden işte bu tip şeyler çıkmasın diye Ay Anlaşması diye bir şey üzerinde konuşulmaya başlandı. Bir kriterler üzerinde konuşulmaya başlandı. Tamamen Ay'ı ilgilendiren daha doğrusu Ay üzerindeki hareketleri kontrol eden işte koordine eden bir takım kurallar silsilesi. Şimdi Ay Anayasası. Aynen öyle. Ama ayın kime ait olduğu belli değil değil mi? Yani Amerika oraya bayrağı dikti. Başka da giden olmadı gidemiyor diye. Ya daha doğrusu Amerika bayrağı dikti diye gitmemezlik etmiyor kimse. Başka yok teknolojik canım. Bazı engeller yüzünden esprisi gitmiyorlar. Esprisi kaçtı diye belki olabilirler. De. Yani gidip ne yani yapacağız? Yani gittiler de ne oldu? Falan yani. Mı dediler? Bir de hani bazıları inanmıyor ya aya çıkıldığına. Gittiler bir de hala arkalarından konuşuyor. Boşver hiç kendimize laf getirtmeyelim diye de gitmiyor olabilir bazı insanlar. Bazı ülkeler diyelim. Böyle şahsi mesele haline getirmiş adam yoktur herhalde Ay'a gitmeyi. Nedir peki şimdi? Yani şimdi bu Ay Anlaşması olarak ismi geçiyor bunun. Bunun bağlayıcı bir yönü yok ama şu anda dünya üzerinde işte devletlerin işte insanların elindeki en ayrıntılı taslak kurallar bütünü olma özelliği var bunun. Ben şu anda neden bahsedeceğimizi tam olarak bilmiyorum. Ay anlaşması dediğimiz şeyi. Ayı bağlayıcı bazı kurallar. Ayda kim ne kadar hak sahibi ile ilgili. Bu o kadar boş bir şey ki. Bunu biz de yapabilirdik. Sadece aklımıza gelmediği için bundan eksik kaldık. Aslında Ay Anayasası'nı yazan adamlar olarak tarihe geçebilirdik yani. Diğer devletler de tabii bunu imzaladıkları zaman. Bu geçerli olacak büyük ihtimalle ama. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ege'cim, bu anlaşmayı imzalayıp parlamento onayından geçiren ülkeler. Belçika, Hollanda, tabii Avusturya, Avustralya, Şili, Fas, Kazakistan, Lübnan, Meksika, Pakistan, Peru, Filipinler ve Uruguay. Anlaşmayı imzalamasa da bu ülkelerin o zamanlar meclis gündemi pek yoğun değildi herhalde. Aradan onu da geçirelim ya. Ne geçir olacak? Geçir. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Geçirelim ya. Ha, tamam. Bir de mesela Uruguay ne zaman Ay'a gidecek? Peru. İstediği, Peru. Filipinler yani. Mesela. Ay anlaşması olur mu canım? Yani bir gün sıkıntı olur diye. Şimdi hani gidebilecek durumu olanlar bence aralarında ilk önce bunu tartışmaları lazım. Yalnız biz anlaşmaya imza atmıştık. Orada siz tesis kurdunuz diye Uruguay geldiği zaman ne olacak? Kim dinleyecek? Yani tabii bu o da bir değişik görüş de. Şimdi bu ayda bir takım doğal kaynaklar çıkarsa yakın dönemde bunlar kimin olacak? Biz de imzalayalım. Bizim de bir hak iddia etme şansımız olabilir. Ama ne olacak zaten, imzalayalım gitsin diyerek parlamentodan geçiriyor da olabilirler. Anlaşmayı imzalamasa da parlamento onayından geçirmeyen bir takım ülkeler de var. Özür dilerim, anlaşmayı imzalasa da parlamento onayından geçirmemişler. Fransa, Guatemala, Hindistan ve Romanya. Bunlar imzalamış. Anlaşmayı kim imzalamış o belli değil ama parlamento onayı yok bunda. Bazı ülkelerde anlaşmayı imzalamak istemişler, bulamamışlar. Ya şu anlaşmayı bir gönderin de imzalayalım ya, biz de eksik kalmayalım falan diye. Ama yani kim bakıyorsa buna, Ay masasına. Kim bakıyordan daha önemlisi aslında biz de şahsi olarak gidip biz bu Ay anlaşmasına imza atmak istiyoruz diyebilir miyiz? Maddelerine bir bakalım istersen. Bakalım. Şimdi gök cisimlerinin silah denemesi ve askeri üs kurmak da dahil herhangi bir askeri nedenle kullanılması yasaktır. Bu birinci madde. Ay anlaşmasının değiştirilemeyecek olan birinci maddesi. Yani bu şey gök mi? Gök cisimleri silah denemesi vesaire için kullanılamıyor arkadaşlar. Nükleer silahları hani şeyde suyun altında falan deniyorlar. Evet. Onun yerine biz ayda deneyelim, etkilerini buradan gözlemleyelim, öyle bir şey yok. Yapamazsın. Hayır. Askeri üste kuramazsın oraya diye birinci madde yapılmış. Aslında bu ilk defa konuşulmaya başlandı ve güzel de bir şey. Yani bunun konuşulması lazım. Bugüne kadar hep muallaktı ya. Satürn için ama bu bütün gezegenler için geçerli. Tabii bir şey değil mi? Tabii gök cisimleri bu birinci madde. Ay anlaşmasında mesela Satürn anlaşması yapılsa yarın bir gün. Gene bu madde olacak. Birinci madde olarak bu gök cisimlerinin diye başlayan genel madde olacak. Doğru. İki, insanlığın ortak mirası ilkesi çerçevesinde Ay ve diğer gök cisimlerinin diğer ülkelerin onayı ve çıkarı olmadığı sürece keşfi ve kullanımı yasaktır. Keşfe ve kullanımı mı? Yani keşif derken herhalde şey mi? Biz burayı gideceğiz. Keşfettik. Biz artık burası bizim falan demek yasak. Hayır canım, yani araştırma da yasak o zaman. Biz gidelim oraya bir bakalım çünkü uzay gemisi yaptık biz. Bakmayın. Niye siz mi bakacaksınız? Yok biz bakmayacağız. Yapamadık biz uzay gemisi ama siz de bakmayın. Uzay gemisiyle dolanalım isterseniz, uzayda mı diyecekler ya? İnsanlığın ortak mirası olduğu için bu hiç tartışılmadan en çok kabul edilen maddeymiş. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Yani, bu tip açıklamalar biraz bu anlaşmaya gölge düşürüyor. İnsanlığın bence. Ortak mirası aydan önce dünyamızdır yani. Burada oturtamadık bunları. Şimdi niye ayda böyle çok Avrupa'yı bir takım hareketlere kalkışmışlar? Ay hepimizde orada sınırlar olması falan. Ya, ay şey gibi işte. Sokak şeyi gibi. Sokakta duran bir apartmanın ortak gibi. Bahçesi gibi. Aynen öyle. Yani ortak neydir ay? Bugüne kadar bildiğimiz dünyanın uydusu. Dünyada tamam. Hangi dünyanın uydusu? Hangi dünyanın? Yani ortada sınırları olan bir dünyanın uydusunu nasıl paylaşacağız? Aynı ölçekte, 6'da 1 ölçekte küçültülerek mi verilecek mesela? Heh, doğru. Aslında ya ben ona, o da bir yöntem olabilir. Ben ona inanıyorum. Yani Türkiye mesela. Hı. Dünyada ne kadar yer kaplıyorsa ayda da aynı Türkiye şeklinde bir şey. Ayda sonuçta hani küre. Onu da meridyenleri, paralelleri ölçeklendirilerek onun üstüne şey yapılırsa işte 26-45 36-42 yanlış söylemedim mi? Öyle. Doğru. Bir şey. Onları bulsunlar. Tak diye orada bir Türkiye haritası. Orası Türkiye'nin bölgesi. İster araştır ister araştırmaz. Ama sonuçta şeydir yani, yerler bellidir. Bunu ekstra düşünmeye gerek yok yani. Ay desen ki bana ay küp şeklinde. Nasıl oturtacağız oraya? O zaman tamam, yeni kurallara gerek vardı. Şimdi o küçük ölçeklisi. Aynı mı acaba? Ay, böyle bir tarafında söbülük, yamukluk falan filan olabilir. O da şansına işte. Şansına nereden bölünecek? Mesela ekvator hayali bir şey çizilebilecek mi yine? Ekvator çizilir de yani sıfır meridyeni zor. İşte tabii o tip şeyler zor. Orada sıkıntımız var. İşte o... Esas bu tip şeyleri konuşacaklarına böyle havada şeyler. Bak bir başka madde. Gene Greenwich'e göre bir şey yapacaklar ama tam bilemedim nasıl yapacaklar onu. Dış uzaydaki her türlü faaliyet... Ne demek bu dış uzay, ne demek? Outer space dediğimiz işte şey, yerçekimsiz ortamlar. Uzay işte. Aha. Bu faaliyetler sonucunda yapılan keşif ve buluşlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor edilecek. Birleşmiş Milletlere mi bağlı oldu? Bağlı ay. Olacak evet. Böyle bir kural çıktı. Herhalde onun sebebi de en çok ülkenin aynı çatı altında toplandığı kurum olmasından doğru. Dolayı. Birleşmiş Milletler. Şimdi Ban Ki-moon'a gelecek böyle bir rapor. Birleşmiş Milletler genel şey, mesela boruların birleşmesini beklememek lazım. En gereksiz şeyi düşünüyorum gibi geliyor. Konuya çok hakim değilim ama ne? Ayda petrol bulunması demek, yaşam var demekle aynı bir zamanlar var. Bir zamanlar yaşam demek. Olduğunu gösteren bir bunlar şey. Bunlar fosil yakıtlar çünkü. Evet. Öyle petrol evet. Bulmak demek, petrol bulduk diye sevinmekten önce düşünülecek başka şeyler var. Tabii petrol varsa kömür de vardır mesela gibi. Doğalgaz vardır. Evet, o tip şeyler vardır. Ve yaşam da varmıştı bir zamanlar. Herhalde olsaydı zaten şey canım da Ay'a getirilebilir petrol. Başka bir yerden bulunan yakıt veya illa petrol diye düşünmemize gerek yok. O daha mantıklı. Mesela Ay'a petrol getirmek daha mantıklı. İki tane petrol içeceksin Ay'da. Bak nasıl kar edersin 3 sene içerisinde. Ay'da ne yaparsan kar edersin. Ben sana söyleyeyim. Yani yarın öbür gün bu Ay'a gidilecek o belli. Evet. Ben sana söyleyeyim, geçen günde konuştuğumuz gibi gözlemeci. Ben 1'e 10 vereceğini düşünüyorum açılacak bir gözlemecinin. Çünkü Ay yani uzayda yollar üstünde olan bir yer ya. Herkesin durabileceği, dünyamıza çünkü dünyamız bir şey turizm cenneti olacak. Uzay ve park problemi yok. İçin park problemi yok. Sıfır. Ara yerde, ondan sonra işte şey derdi yok. Belki asfalt atacaksın. Bir şey yapacaksın yani uzay araçlarının inebileceği tipte bir yerler yapacaksın. Ki ben zamanında Apollo 9 mu inmişti uzaya? Ay'a mı? Neil Armstrong'lar falan hangisi? Apollo 11 miydi? Apollo 11. Apollo. Yok Apollo 11 indi. Apollo 13 inemedi. Apollo Creed. Şimdi Apollo 11'in inişi o kadar zorlu olmadı diye hatırlıyorum ben. Çünkü onlar tekerlek sistemiyle değil lak diye ayaklar iniyor ya. Doğru. Yani onu asfalt dökmeye de gerek yok. Ya yine daha sen dök canım. Olabilir. Sen yine dök. Çünkü değeri artar. Ben böyle bir hani küçük bir bahçe içinde Arnavut kaldırımlı bir şey düşünüyorum. Asfalt çünkü soğuk bir şey var. Arnavut kaldırımı hani ay taşlarından yapılmış bir şey. Yani onun yanında pirinç üstüne isim yazma. Ay'da. Ha, çok güzel. O da çok güzel. Gözlemeci fikrime ne diyorsun benim? Gözlemeciyi de herkes sever mi bilmiyorum. Yani orada çeşitlilik yapmak mecbur lazım. Mecbur sevecek. Mecbur. Tabii başka bir yerde nerede var Ay'a yakın yerde yenecek bir şey bana sorar mısın? Oktay gözden kaçırdığım bir şey var. Tabii ki sonuçta çok yeni bir mecra. Her şeyi bir anda düşünemiyoruz. Her şeyi dünya gibi düşünüyoruz da. Gözlemecinin şu anda yani şehrin ortasında bir gözlemecinin pek çok lokantaya karşı avantajı kokusu. Evet. Yani gözlemeciden tatlı bir koku yayılır. Ve bu arada 19.10 biz demek ki her saatin 19. dakikasında net bir şekilde yemek konusuna giriliyor. Yemek konusuna giriliyor maalesef. İlginç. İstemsiz yani bir de. Bunu yarın da gözlemleyelim. Bakalım 19. dakika mucizesi mi? Böyle yemeğe yöneliyoruz onu bir bakalım. Şimdi gözlemecinin avantajı bu. Kokuyla davet etme. Tamam. Ama Ay'da hepimizin kafasında kasklar var. Kokuyu da şey olamayacak. Orada sadece vitrinde gözleme açan kadınları görerek oraya yönelme durumu var. O da yani koku kadar cezbedici midir onu bilmiyorum. Cezbedicidir. Neden cezbedici olduğunu söyleyeyim sana. Gözlemlemenin taze olduğunu göstermesi mi? Yani hem o hem de şöyle düşünüyorum ben. Bu Amerika ile ilgili Las Vegas ile ilgili bir şey duymuştum ben. Bu şehrin üstü tamamen kapanabiliyormuş diye. Ay'da da herkesin kasklarla dolaşmaması için benim öyle bir projem var zaten. Henüz Ay'ın çıkarmıyorum. Üstünü kapatma gibi. Ay'ın tamamını değil. Tamamını değil. Bir kısmını yani sadece işte daha çok kullanılacak yerleri daha böyle arazi şartlarının sosyal uygun olan yaşamın olduğu yerler. Sosyal yaşamın oluşturulacağı yerleri değil mi? Üstünü kapatma fikri var. Çok mantıklı. Onun üstünü kapatırsak içeriye çok hesaplı, oksijen göndereceğiz. Elbette. Dünya şartını, dünya şartı tabii ki yasak. Ve çok özür dilerim ama şöyle yazılacak. O mavi, kırmızı ve beyaz uyarı yazılarında. Bu gezegende sigara içmek yasaktır. Ne kadar güzel. Yani ay. Çünkü eski gezegende onu en baştan koyamadık. Burada baştan evet. Koyuyoruz. Yani öyle bir şey. Nerede sigara içilecek? Evet, o öyle bir sıkıntı var yalnız. Bak, onu hiç düşünmemiştim. Ki insan da uzaya çıktığında bir tane yakmak ister. Yani ben bu şeyleri gerçektir yani. Söyledir yani. Nedir? İnsan, bana söyler misin? Nedir gerçektir yakinin hayali? Tiryakinin yaklaşımı şudur. Mesela böyle tiryakiler mangal yapmışlar. Piknik yapılmış. Evet. Düşün. Ondan sonra ailenin erkekleri diyelim. Evet. Aa, şu tepeye çıkalım mı falan filan diye. Orada da tepe de denmez. Dağa çıkalım mı denir öyle ufacık tepe falan. Krater. Hayır, ben dünyadakinden bahsediyorum. Olsun. Yine krater desen. Ondan sonra onun tepesine çıkılır. Çıkınca da o tiryakiler orada bir sigara yakar. Bir taraftan da söylene. Ben gençken bu sigara içmiş, 10 dakikada çıkmıştı bu reşit. 1,5 saattir tepeleniyoruz falan, nefes nefese kaldım falan diyerek o dağın tepesini bir yakalır. Yani yüksek yerlerde böyle şeyler insanın aklına geliyor. Aynı şekilde aya çıkılın, daha doğrusu yer çekimsiz ortama çıktığınızda kemerleri çözün yazısı göründüğünde orada bir astronotlar yakmak istemişlerdi. Nasıl durdurdular bilmiyorum onu. Yani çok mantıklı aslında. Dünyamızı şöyle bir görürken, tamamını gören bir adamın bu tür şeyler falan, tabii canım, yani. Getirmiş oradan bir şey, gel bir şurada bir yer sofrası yapalım da bir yemeğimizi şu dünyaya karşı yiyelim demesi ne kadar normalse bu tip ihtiyaçları da olabilir. Onu bir düşünelim ama benim bu gözlemeci fikrimde herkes de kask olmayacak zaten, onu söylemeye çalışıyorum. Yani gözlemeci mesela açan kadınlar nasıl işte orada yemelileri oluyor. Tabii üstü kapalı bir ortamda yapıyorlarsa hem görsel hem de o koku duygusuna hitap eden bir takım cezbedici şeyler olacak. Onun dışında mesela umarım tutursun Oktay, çünkü bugüne kadar hep başarısızlıklar sana eşlik etti hayatta. Doğru, bugüne kadar ama hiç gözlemeci açmadım. Yani evet, bazı konularda başarısız olmuş olabilirim. Ama hiç gözlemeci açmadığım için şansımın olduğunu düşünüyorum. Ve hiç esnaflık konusunda da bir girişimde bulunmadığım için de şansımı kuvvetli görüyorum. Ayda ya, ne iş yeri para kazandırır diye dinleyicilerimize de soralım. 444-2406 sevgili dinleyiciler telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler@gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Bu arada Twitter'da beraber ve solo ismiyle bizi bulabilirsiniz. Hatta sorumuzu oraya da koyalım. Yani şey, Amerikalılar dün konuştuk galiba değil mi burada? 2020'de nükleer reaktör. Evet. Kuracaklarmış. Yapmayı düşünüyorlar ayda. Yani yavaş yavaş orada yerleşim başlayacak. Nasıl dünyada önce bir benzinci açılır, sonrasında medeniyet onun çevresinde gelişirse eminim ayda da nükleer reaktörün ardından biraz hareketlenme başlayacak. Arsa spekülasyonları başlayacak. Birileri de bundan rant elde edecek. Bunlar tabii ilerleyen yıllarda, bir 100 yıl sonra falan konuşulacak. Belki o kadar değildir canım. 30-40 yıl sonra da konuşulacak. Konuşulabilir. 444-2406 sevgili dinleyiciler. Onun dışında beraber ve solo sohbetler@gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Biz şimdiden bunu konuşalım bak. 40 yıl öncesinden konuşalım. Belki yarın öbür gün insanlar aydaki arazi meseleleri, aydaki enerji kaynakları falan gündeme geldiğinde birileri bunu 40 yıl önceden konuşmuş der. Bize örnek gösterir. O orası kesin. Çok güzel olur. Yani nasıl bugün biz Maya takvimini konuşuyorsak, binlerce yıl önce yapılmış Maya takvimi 2012'yi gösteriyor falan diyorsak, belki yarın öbür günde bizim programımız referans gösterilir bu konuda. Ne kadar güzel. Keşke bu konuda da biz bir referans gösterirsek. Ne? Yani en son ben küçükken bak Ege abi ne kadar güzel diyor diye referans gösterilmiştim. Başka herhangi bir konuda referans gösterilmedim. Referans göstermek derken birilerine örnek göstermekten bahsediyoruz. Örnek olmak, evet. Yok yani hiç hayatta refere edilmedim. Bu kadar morali bozma canım. Şu ay konusu birazcık daha hayatımızın içine yerleşsin. Bak o zaman göreceksin neler olacak, neler değişecek hayatımızda. Ayrıca ben biliyorum Ege isminin konulduğu bizim programlarımızdan sonra Ege isminin konulduğu bir takım gençler var aralarımızda. Var, doğru. Ama o da yani, şeyle ilgili. Genç dediğim 3 yaşında 4 yaşında. Benim başarım değil ki. Yani Ege ismi hani kulağa hoş gelen, ne bileyim güzel şeyler çağrıştıran bir isim olduğundan tercih ediyor. Yoksa benim kara kaşıma, kara gözüme, ki gözlerim kara ve kaşlarım kara da değil ama yani benim onda katkım yok. İsim güzel. Yani o insanlar, çocuklarına Ege ismini koyanlar başka yerden de Ege ismini görüp sevip koyabilirlerdi. Yani bu başka bir tip bir şey mi? Bu seni mutlu etmediğine göre. Ben bir refere edilmek istiyorum. Ay konusunda hani bazı isimler var ya şimdi. Onları zamanında gördük. Ve sebat ettiler. Bir şeyle anılan adamlar oldular. Mesela? Yani mesela işte bu Halktan Akdoğan. UFO denince UFO araştırmaları merkezi. Evet. Yani hani gençken 10-15 yaşında herkes bir UFO'lar, abi UFO'lar varsa falan diye bir merak sarılar. Onun ötesine geçebildiği için Halktan Akdoğan bugün UFO denince akla gelen isim. Buna para da kazanıyor. Şöyle demek bayağı lazım. Bayağı da iyi kazanıyor. Bence UFO'da. Hiçbir zaman Halktan Akdoğan bence uzayda hayat vardır gibi bir cümle kullanmadı. Benceli konuşmadı. Hep kesin. Kesin konuştu. Hep bir evet, şeylere dayanak göstererek konuştu. Yani UFO var bence diye diye, yani daha doğrusu UFO'lar var diye diye. Vardır efendim diye. Bu işten şey yaptı. Hani var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama var diyen adamın ve bunun arkasında duran adamın bu işten geliri de var. Onu biliyoruz. İşte mesela şimdi tabii ki bilim dallarında uzmanlaşmış kişilerin kendi konuları söz konusu olunca gündeme gelmesi çok olan bir şey. İşte deprem uzmanı. Tabii. İşte sel uzmanı, hani gündemde öyle bir olay olduğu zaman ne bileyim işte Orta Doğu uzmanları var. Ama yani bir şeyde bir uzman olmak lazım. Yani o böyle bir referans göstermek istiyorsun sen bir fikrini. Şimdi git mesela sen Şili uzmanı olsan. Tamam. Yani bugün ben mesela hop deyince Şili'yi şeyde gösteremem. Dünya kürenin üstünde gösteremem. Güney Amerika'da olduğunu bilirim, orada parmağımla ararım. Şöyle söyleyeyim ben sana. Ülkelerin üzerinde isimleri yazıyor mu? Baktığın yazıyor süre. Tabii kürede. Yazıyorsa kafanı sağa yatıracaksın. Evet. Çünkü öyle ince uzun bir ülke. Hı hı. Hemen göreceksin. Güney Amerika'da tabii değil mi? Tabii Güney Amerika'ya tamam, baktığın zaman. İşte bak mesela sen şu anda uzmanlaşmışsın. Şili konusunda. Buna ne kadar uzmanlık dersen. Şili konusunda uzman olacaksın. Yani mesela şimdi nasıl gündeme gelir onu da bilmiyorum ama uzmanlık da böyle bir kumar. Yani mesela bak futbol uzmanları var. Hı. Yani futbol yorumcuları var ya, her kanalda beşer onar tane var bunlardan. Çok rağbet gören bir konu olduğu için futbol uzmanı olmuşlar ama onların aralarında şey olması, öne çıkması çok zor. O yüzden hepsi ayrı ayrı şeyler yapıyorlar, sertleşiyorlar, ağır konuşuyorlar. Hani bir şekilde öne fark çıkmaya yaratmak çalışıyorlar. Için. Fark yaratmaları lazım, akılda kalıcı bir şeyleri olması lazım. Veya işte konunun gerçekten uzmanı olması lazım. Yani futbol konusunda herkes konuşuyor çünkü. Ama işte Şili gündeme geldiğinde bütün radyolar, televizyonlar, gazeteler, yani Şili'de bir şey oldu. Ne olduğunu şimdi bilmiyorum ama nasıl olacağını ve bütün haber kanalları Şili'ye döndüler. Ne oluyor, ne bitiyor? Halk merakta ve Şili deyince akla gelen Oktay Demirci'ye bağlanabilmek için yarış halindeler. Ne kadar güzel. Şili uzmanı. Bundan önceki hükümet ne yaptı, ne etti falan diye. Hani iki dakikada kotarılmış bir bilgi de değil. Zaten o adamın da en baştan daha ilk şey zamanlarında bile belliydi. Çalışacak o zaman konu seçmek lazım. Yani çalışacak. Neye ilgisi varsa bir insanın ona yönelik konu seçmesi lazım. Yani o zaman biz de işte bugün aslında çok uzun zamandır biz programlarımızda uzay konusunu programlarımızda masaya yatırıyoruz. Yatırmıyor muyuz? Şimdi ay konusunda da uzmanlaşılmıştı bu uzay konusunda fırsat. Bizim bence uzmanlığımız şeyde, yani çok değerli astronomlar var, fizikçiler var. Yani onlar uzayla yatıp uzayla kalkıyorlar ve çok daha bize şu anda teknik ve yorucu gelecek bazı olaylar onları heyecanlandırıyor. Tabii. Onların hesabını tutmak bile son derece güzel bir dünya onlar için. Çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Hatta birkaç hafta daha böyle özür dileyeceğe benziyorum. Ben bir türlü kurtulamadım bundan. Biz galiba hiç değinilmeyen bir konu olan uzay ahlakı. Evet. Konusunda bir şey yapsak acaba? Uzay felsefesi. Yani teknik konulara girmeden uzay ahlakı, uzayda ne yapmalı? Aslında işte tam da nasıl davranmalı? O bu ay anlaşmasında bu konuşulmuyor mu? Yani konuşulmamış bir konu yapacaksak illa başka bir konu konuşmamız lazım. Uzay ahlakı. İşte aynı şey, gök cisimlerinde askeri üs kurmak yasaktır diyor. Bunun neresi teknik şimdi? Bu tamamen aslında tabii uzay ahlakıyla ilgili bir şey. Yapamazsın diyor. Peki şey de mi yapamıyoruz? Mesela kaç metreden daha düşük binalar yapabilirim? Yani alçak binalar falan. O tip teknik bilgilerden uzak diyorsun değil mi sen? Tabii tabii. Yani bizimki tamamen böyle uzay ahlakı şey gibi uzayda etik yaşam değerler de değil. Değil. Bilgi, görgü, adab, usul hepsi bizden sonra. Yani uzay ahlakının kitabını yazan adamlar uzayda, yani insanoğlu uzayda yaşamaya başladığı zaman baba karşısında bacak bacak üstüne atmak olağan karşılanacaktır diye ta 2009'larda söylemiş diyecekler bizim için. Yani çok ne kadar doğru bak. Ne kadar doğru. Neden bunu yapıyoruz? Bence yapmak da zorundayız bunu. İşimiz gücümüz yok. Yani bir de başka bir şey yapamıyoruz. bu kadar açık söylemesin. Uzayla ilgili başka bir şey yapamıyoruz oturduğumuz yerden. Uzayla ilgili başka bir şey yapamıyoruz. Evet. Bence bu daha doğru. Bir de her an bir uzaylıyla karşılaşabiliriz. Yani çok özür dilerim. Dünyamız da uzayda. Tamam ama bugüne kadar işte nedir uzay konusunda tartışılan? Uzaylılar var mıdır? Yok mudur? Uzaylılarla işte dünyamızı ziyaret etti mi, etmedi mi? Peki biz bundan önce de konuştuk bu programda. Uzaylılar bizi görünce biz peki nasıl olacağız? Yani dünyalı imajı nasıl olacak? Biz uzaya gittikçe, uzaya yerleştikçe, ayda işte mesela gözlemeciyi açınca bütün standartların belli olması lazım. Gözlemeci standartları. Uzaylı gelecek sipariş vermeye. Sipariş verecek, ne kadar bekleyecek? Soracak bunun içinde ne var? Yani ne dilini bilirsin, ne şeyini bilirsin. Elinle mi anlatacaksın? Sen 5 parmak göstereceksin 5 lira diye. O bir kaldıracak 15 parmak var elinde. Nasıl yani avucunu mu gösteriyor bana? Bir parmağını mı gösteriyor? Nasıl anlayacak uzaylı? Yani öyle bir şey var. Yani para nasıl şey olacak mesela, çözülecek? Takas usulü mü yapılacak? Heh. Bu işler. Mesela çok güzel bir şey yaptım. Ben kıymalı gözleme yaptım mesela. Tamam. Ya onu neye şey yapacaksın? Ne karşılığında vereceksin? Yani bu tip şeylerin tabii oturması lazım. Zaten aydaki gözleme sektörünün bildiğimiz gözleme sektöründen farklı olmasının sebebi de bu zaten. Yani bu tip kuralların belli olması lazım. Mesela dünyada toplu taşım ma yönleniyor işte bütün şehirler, bütün ülkeler artık insanları bireysel ulaşımdan ziyade toplu taşım. Ayda mesela bunun tam tersi bir politika uygulanabilir. Yani bu tip şeyleri de düşünmek lazım. Çünkü ay tam bir ne noktası? Geçiş noktası. Geçiş noktası, bir yolların birleştiği nokta olacak diyoruz. Bizim öngörümüz bu uzayda. O yüzden trafik yoğunluğunu mesela azaltmamız lazım bir yandan da. O yüzden ne yapacağız? Demek ki neymiş? Hemen dönüyoruz tekrar toplu taşıma. Mesela demin söyledim ben asfalt atalım bilmem ne falan. Sen de dedin işte Arnavut kaldırımı tipi daha böyle şey. Demek ki hayır, öyle olmayacak. Her tarafa demir yolu. Her tarafa toplu taşım. Böyle tamamen ayın çevresinde bir otopark alanı yaratılabilir. Mesela 24 saat açık kapalı kat otoparkı düşünüyorum ben. Ne diyorsun? Hoş olabilir ama ben ayda yaşam deyince yani gözümde şöyle bir şey canlanıyor. Bilmiyorum dinleyicilerimize ters mi gelir ama hep böyle bir şey vardı ya, ay üssü alfa falan filan. He. İşte bir teknolojik bilim kurgu öğeleriyle süslü bir yaşamdan bahsediyor. Sonuçta orada işte atmosfer yok. Oraya biz ne bileyim dev küreler koyacağız belki. Onların içinde yaşayacağız. O yarı kürelerin içinde yaşayacağız. Orada yapma atmosfer olacak falan. İnsanlar onun içinde belki işte yeniden bitkileri şey yapacaklar, yetiştirecekler. Onlar atmosfer, oksijen sağlayacak falan, böyle şeyler kuruluyor ama benim düşünceme göre işte bu ay yaşamı artık şey olmasın. Nasıl diyeyim? Bu kadar teknolojik çizgilerle donanmasın. Böyle ayda daha samimi. Yani çünkü zaten dünya ona gidiyor. Her şey teknolojik oluyor. İnsanlar giderek hani o geleceğe bakan filmlerde ki çizgiler yavaş yavaş üstümüze geldi. Tamamen hepimiz beyaz kıyafetler giymiyoruz ama kumaşlar değişti. Yani ben dün Kızılay'da yürürken o kadar parlak takım elbiseli bir adam yanımdan geçti ki adamın robot mu, gelecekten mi gelen bir kişi, uzay gezgini mi? Anlamadım yani. O kadar parlak takım elbiselerimiz var. Ama filmlerde bunların böyle vücuda yapışan fermuarlı boyunlu bir şeyler olduğunu düşünüyorlardı. Ama yok, parlak takım elbise olarak gelecekten gelen adamlar var. Şimdi ben istiyorum ki böyle biraz daha küçük bir sahil kasabası gibi olsun ay. Yani böyle çok gidilmeyen, çok insan eli değmemiş falan bir yer gibi mi? Böyle bir doğal güzelliklerinin şey, çünkü aya talep olacak Ege, bunu olacak en baştan kabul et. Ama yani onu en başında ne bileyim ayı yaptığımızda ruhsuz bembeyaz binalar, huşt huşt diye kendiliğinden açılan kapılar falan, her tarafta dev ekranlar, dokunmatik ekranlarla giriyorsun, şey yapıyorsun falan, para telefonlar falan, ha, para makineleri, kola makineleri falan değil de öyle değil. Onun yerine ne bileyim böyle hani taş duvar, alaçatı evleri falan gibi, böyle taştan mesela, o Ayüsü Alfa dışarıdan öyle, Ayüsü Alfa kuruluş 1927 falan yazacak, yani eski bir bina görünümünde. He. Onun mesela orada Ay Oteli varsa, onun kapısında gene böyle apoletli mapoletli taksi çeviren birisi olacak. Yaşlıca bir amca olacak. Vale. Vale. İşte o otelin köklü kahyası havası olacak. Başka ne olabilir bilmiyorum da, mesela bir dilek kuyusu olabilir. Yani dijital orada dileklerini yazıp birilerine gönderdiğim bir şey değil. Gene paralar atılsın, şeyler yapılsın. He. Ağaç olabilir mi? Dilek ağacı aynı şekilde. Olabilir tabii. Şey. Doğru. Yani böyle bir şey olsun. Yani o beni ruhsuzluk korkutuyor işin doğrusu. Ay'a gidiyorsun. Ne yani şimdi geldik. Kapılar açıldı. Yerler ışıklı. Efendim ne bileyim, kombiyle bütün daireler kombiyle, istediğin kadar yakıyorsun, yaktığın kadar ödüyorsun. Bu mu şimdi benim, Ay'da bu mu etkileyecek beni? Dünyada da var aynısı. Şöyle zaten benim şöyle bir fikrim var. Bu üstünün kapanması gerektiğini düşünüyorum ya ben, Ay'ın oturulacak kısmının. Onun tamamen güney cephede olması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru. Hem ısınma masraflarını düşürme açısından yaptığım bir iki hesap var. Hem o açıdan hem de çok daha güzel, aydınlık bir şey olacağını düşünüyorum. Ve tabii ki su. Su olmazsa olmaz. Su sorununu nasıl çözeceğiz? Bunu da artık ben yiyecek sorununu çözdüm. Birileri de herhalde su sorununu düşünüyordur. Ay'da yani, nasıl evet, çözüleceğini. Bir de şakır şakır aksın istiyorum ben Ay'da su. Ha bir de sen öyle düşünüyorsun. Yani bol bol olsun. Yani ne yapacağım ben öyle kupkuru Ay üstü öyle diye. Git o zaman kutuplara git. Aynı. Bembeyaz. Soğuk. Hem atmosferi de hazır kendinden. O zaman sondaj. Sondaj derken? Ay'da sondaj teknolojisine şimdiden evet diyorsun sen. Yani bir araştırmak lazım, bir bakmak lazım. Çünkü yeraltı suyu, ayaltı suyu deniyor ona. Dünyada olduğumuz için yeraltı suyu deniyor tahmin ediyorum. Ayaltı suyuna bir şekilde ulaşmak lazım. Zaten ona ulaşamıyorsa gitmeyelim diyen bir takım insanlar var. Su olmazsa gitmeyelim. Mesela sen fikrini, tarafını açık açık bellet. Şimdi bazı bilim insanlarının şey dediğini biliyorum. Su olmazsa sefillik. Hakikaten de çok sıkıntılı oluyor. Yani bugün böyle suyu akmayan sitede yaz tatili yapmış dinleyicilerimiz varsa Ay'da gelecek yıllarda yaşayacağımızı tahmin edebilirler, ama su da olsa susuz da olsa gitmek gerekir diyorum ben. Gidelim Ay, orada yerleşik hayata geçelim mi yani? Geçilsin canım, su her olmasa şey de su da. Değil ya. Yani tamam şey, sular var. Mesela gözlemeni yedin, ayranını içtin. Hep gözlemeden veriyorum, sanki oradaki işletmemin reklamını yapıyor gibi bir hava da olsun şimdiden istemiyorum ama ya. Yani, aklımda o fikir var yani. Yarın öbür gün Ay yolculuğu herkesin yapabileceği bir yolculuk olduğunda, insanlar Ay'a ilk gittiğinde şey, ya burada bir gözlemeci varmış. Nerede Oktay'ın, desinler. Oktay'ın yeri bak mesela, nasıl? Güzel ne misin? Kadar güzel işte, tam ya. İstediğim gibi. Işte. Alfa Oktay X diye bir yer olsaydı ben gitmezdim canım, yani. Hayır. Ne koyuyorlar kimdir gözlemenin içine? Nanoteknolojiyle köfte mi yapıyorlar diye düşünürdüm yani. Öyle bir şey yok. Gerçek kıyma tanecikleri ve gerçek gözleme. Şimdi öyle mesela gidildi, işte yendi, içildi. En sonunda mesela bir su. Suyu yine iyi sudan içersin. O tamam. Ayrı. İçmeye için su var. İçmek için su var. Temizlik için yok. Tabii, temizlik için ve böyle işte estetik anlayışı için su kullanımı yok. Canım, öyle bir imkan yok daha doğrusu. Yavaş, her şey birden olacak diye bir şey yok canım. Yani orada da başka bir estetik bulur adam. En başta su yoksa, ama su yok aman gitmeyelim demek de çok doğru değil. Değil işte, ben de yani orada da başka türlü bir anlayış belki zaman içinde oturur. Suya da hiç gerek yokmuş. Belki dünyada bile kullanmayı bırakırız. Ay'da güzel bir sistem varsa. Ama bir tartışma çıkacak, ben sana bunu söyleyeyim. Şimdiden. Her şey gider de oraya. Suyun gitmesi çok zor. Susuz yere niye gidiyoruz diye. Susuz yere niye gidiyoruz diye bir grup insan şey olacak. Niye gidiyoruz, sonra gideceğiz orada öleceğiz diye böyle olaya böyle yaklaşanlar da olacak, bir tutucu kesim olacak. Suyu da çok abartıyor olabiliriz biz. Yani şimdi şöyle diyeyim. Su yerine başka bir şeyler mi? Hayır, uzay gündeme geldi. Uzay söz konusu olduğunda suyu abartıyoruz. Şimdi bizim gezegenin 1/4 su ya. Evet. Kişide ne bolsa onu kıymetli göster. Bizim de gezegenimiz safi su. Yani şimdi ona baksa Satürn'ü de şey diyordur. Aa, bir gezegen gördük. Çevresinde halka yok ayol. Bizim gezegenimizin çevresi halka halka halka satürnler halka. Böyle mi konuşuyor? Yani böyle konuşuyorlar. Ben şaşırmadım gerçi de niye? Yani şimdi Satürn'ü derse ay gezegen varsa illa çevresinde halka olacak. Halkasız gezegene halka ne? Mars şey dese abi gezegen dediğin kızıl olacak abi. Yani dünyaya bakıyorsun mavi ne o öyle böyle gezegen mi olur falan diye. Herkes kendi özelliğini ön plana sürerse bu olmaz. Olmaz tabii. Veya şöyle söyleyeyim mesela su bizde çok bulunuyor değerli diye biz su arıyoruz dedin ama şeyde diyorlar ya uzmanlar yaşam olduğunun belirtisi suyun varlığıdır. Eğer su veya su buharı bu tip şeylere ulaşırsak ha işte aha da burada yaşam var sonucuna varabiliriz. Ve buna yönelik araştırmalarımıza başlayabiliriz diyor uzmanlar. O yüzden su arıyorlar ama belki yaşamı kanıtlayan başka bir şey var uzayda su dışında. Anlatabilir miyim? Tavla yani, gibi mi? Ya, mesela uzaya gittiğinde tavla olabilir. Açılmış ve yarım bırakılmış bir tavla. Yani orada birazdan birinin geleceğinin göstergesi midir o? Yani orada beklesen tavlanın başında. Nasıl pozisyon ne? Yani böyle pullar falan. Toplanmaya geçilmiş. Mars mı? Nedir? Ve birinin bir kırığı var. Kırık varsa o zaman tamam oynandığını gösteriyor. O yüzden şey o da bir yaşam belirtisidir ben sana söyleyeyim. Mezarlar havada hala dönüyor çünkü yer çekimsiz ortam ya düşmemiş tavlaya. O zaman o yaşam göstergesidir tabii, herhalde. Havada duruyorsa ve hala tavlanın üzerindeki o hizadaysa çok yakında bir yerde olmalılar. Hatta. Çaylar da duruyor yani. Hemen çaylara bakarım ben. Sıcak mı soğuk mu? Yani bu tip şeyler olabilir. Şimdi illa su olacak diye de bir şey yok. Biraz da geniş düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Zaten ha ben bir şey bildiğimden değil. Yani onu ben baştan söyleyeyim. Bir saniye. Bir şey saklamıyorum. Bilsem söylerim çünkü. Ama yani şey diye bir şey var. İlla su. Tamam su. Su bulamıyorsak başka bir şey arayalım. Çok güzel su ama evet doğru. Zaten NASA'dakiler onu da dediler. Ne dediler? Yani NASA'nın resmi açıklaması bilmiyorum ama aralarında böyle böyle popüler bir toplantıda birisi çıkıyor. Ya uzaylıları illa koca kafa diye aramayalım ya. Belki başka türlüdür bu abiler falan. Belki bu böcek gibidir falan dediler. Çıtayı biraz düşürdüler. Çünkü bizim en baştan beri çıtamız belli. Beyazlar giymiş. UFO'nun içinden inecek bazı abilerdi. Şimdi böceğe kadar indik. Dur bakalım. Peki bütün dünya gündemi değişir mi? Yani bir uzaylının geldiğini düşün. Ne olduğundan bağımsız. İşte bir hangi böcek gün olduğuna şey. Bakar Oktay. Nasıl hangi gün ya? Mesela tamam. Perşembe mesela. O tip bir şey mi? Perşembeyi bilmiyorum. Mesela pazar akşamı olursa. Evet. Abi işte ne bileyim Meksika'ya UFO'lar inmiş diye sen haber kanallarını açarsan orada upuzun bir masaya oturmuş adamlar görürsün. Arda Turan kaptan olduktan sonra tabii olgunluğunu göstermeye başladı. Bunlar Galatasaray'ın son maçlarında belli ediyor kendini diye. Futbol konuşan adamları görürsün. Pazar günü dünya gündemi değişmez. Yani Türkiye gündemi değişmez. Pazar gündemi spor programından dolayı konuşamayız. Pazartesi de devam ediyor. Pazartesi o uzaylıyı unut. Yani dünyada yer yerinden olsa o. Ondan sonra diziler var. İşte Aşkı Fefnun falan filan diye. Yani böyle. E canım Erze yazın gelsin o zaman uzaylılar. Onu mu diyorsun? Hazır lig yok. Yaz zamanı da plajlardaki hangi mayoyla arıza endam etti. O konuşuluyor. Yani uzaylı tam gündemi. Ne zaman gelecek abi uzaylı? Gündemi boş bulacak. O kadar teknoloji yapmış. Gündemi de doğru takip edecek yani. Çok özür dilerim de Türkiye'de de gündem hiç boşalmıyor. Boşalmıyor. Onu denk getirecek işte. Ya dünya gündemi ne olur? Mesela böyle bütün dünyanın ortak olarak konuştuğu bir hal alır mı yoksa sadece indiği ülkede konuşulur diğer taraflarda çok ciddiye alınmaz mı diye şey yapıyorum. Yani yok canım yalandır doğru. Bu falan diye böyle bir şey olabilir mi? Yoksa hani mesela 11 Eylül'de bütün dünyanın gündemi işte bu 11 Eylül saldırılarıydı. Hani olumsuzluğun getirdiği haber değeri de vardı orada ama burada mesela dostane ziyarette bulunan bir uzaylı elinde çiçeğiyle gelmiş. Böyle ufak tefek. Çiçekli bir kolonya. Ha, hasta ziyaretine gelmiş mesela. Gelmiş evet. Mesela o domuz gribi vesilesiyle gelmiş. Diğer elinde de bir şey. Aşı. Aşı tipi bir şey. Biz zaten bulmuştuk bunu. Buna gerek yoktu falan diyen bir dünyanın. Bu değişik ama bir sonra domuz gribi şöyle evriliyor ve şöyle bir başka bir şeye de mutasyona yok. Uğruyor ve buna gerek yönelik yok. De ona yönelik de bir şey bu. Bu da tam şey işte yani. Ukala uzaylı. Benim uzaylıya yaklaşımı olabilir. Ne? Hani böyle bir şey ne bileyim bir anlık bir eziklik yaşarsın da. Dünyalı olarak mı? Belli etmemeye çalışırsın. Bir hasedi gizlemeye çalışırsın şey diye. Efendim biz binlerce ışık yılı ötesinden geliyoruz. Ve dünyaya dostça mesajlar getirdik ve kendi teknolojimizi sizlerle paylaşmak, sizi de bizim yanımıza çekmek istiyoruz falan dese yok gerek yok falan de. demez misin yani? Aa siz ne kadar coşmuşsunuz, biz hala aynı bilgisayarı bile yeni bulduk ya, daha 50 yıl olmadı falan mı diyeceğiz yani? Kendimizi rezil mi edeceğiz öyle? Ben ilk başta sorarım. Tamam, çok güzel de biraz anlatır mısınız yani, ne? UFO tipi değil de daha böyle uçak tipi biz. Ve spor araba tipi falan. Ben ama böyle bir ağırdan satarım yani. İnsanlığı. Ağırdan satma değil ki bu Ege şey. Adam şey diye düşünecek onu. Daha doğrusu adam dediğim uzaylı. Yani bu adama anlatıyorum, gel ben seni şöyle şöyle teknolojiye götüreceğim diyorum. Adam reddet edecek. Ne biçim insansa bu, bir daha da ben buraya gelmem. Sonra da o uzaylıyı ara ki bulasın. Fakir ana ama kim? Onurlu bir genç rolünü şey yapacaksın yani orada. Onurlu da adam gittikten sonra fakir ama onurlu bir genç olarak yine de yani. Ama Kadırcan ne olacak, bugüne kadar insanlar kendi kendileri de yaptı ne yaptılarsa. UFO'lar mı gelip anlattı bize her şeyi? Öyle teoriler de var biliyorsun. Ya o da ayıp. Hep söylüyoruz yani. Orada adam uğraşmış o kadar. 1000 yıl önce insan gücüne dayalı piramitleri yapmış. Onun içinde onun mukavemet hesaplarını yapmış. Matematik hesaplarını yapmış. O kadar kişi sırtlarında taş taşımış. Sonra birileri de onu insan yapmış. UFO yaptı ya. UFO'lar kesin UFO'lar yapmıştır onu. Hadi gel buradan da kafeye gidelim. O adam kafeye nedir bilmeden yıllarca sırtında taş taşıdı orada. Ben ayıptır hiç, yani. Ben de hiç sevmem uzaylının ukalasını. Gelip oraya sizi şöyle götüreceğiz, sizi böyle götüreceğiz, sizi şuraya götüreceğiz, yeşil pasaport vereceğiz falan filan diyen uzaylıyı çok özür dilerim ama hiç gelmesin, bana ukalalık yapmasın. Ayıptır yani her şeyden önce. Yani gelecekse misafir olduğunu bilerek gelsin. Bir kere ilk başta bir izin istesin. Şu gün geleceğiz. Eğer müsaitseniz oturmaya geleceğiz. Elimizde şeyimizle geleceğiz. Hadi elindekini söylemesin. Ama geleceğini bir önceden haber versin. Dünya bir gündemini boşaltsın. Yalnız, belki o gün pazar günü gelecekler. O gün mesela lig tatil edilecek. Maçlar oynanmayacak. Şeyi de düşündüm de yani böyle bir senden teknolojik olarak çok ileride olan bir uygarlığa. Evet. İki çeşit yaklaşım var. Biri az önce işte örneğini verdiğimiz. Yani UFO mu yaptınız? Sevmem ki. Gerek yok yani. O kadar iyi bir şey değil bence demek var bir hasetten. Tamam. Bir de abartılı bir hayranlıkla dünyayı yerden yere vurmaya başlayabilirsin. Yani UFO'lar gelmiş. Ay gelin şu gezegeni bir kurtarın ya. Bak mahvettik yani. Rezalet. Anca biz uçak yapabildik. Sizinki döne döne gibi bizim. Anca böyle böyle zar zor gittik aya. Ona da zor gidiyoruz falan filan diye böyle. Bence kimse öyle demez. Yani içgüdüsel olarak ikincisi biraz daha zor söylenecek bir şey. Bir kere var öyle adamlar canım. Her sahiplenilecek yerde. Bir kere. Yamuk yumuk bir şey göreceğiz karşımızda. Şimdi bir kere bir uzaylı görünce zaten dedi ki burada konuştuk. Bir dünya olarak kenetlenilecek. Yani işte bu sınırlar, milliyetler, şeyler kalkacak ve işte ne diyeceğiz ya bu adama diye konuşulacak. Hep beraber bir ortak görüş çıktıktan sonra konuşulur diye tahmin ediyorum ve işte, yok canım bizim dünyamız çok güzel. Siz ama dünya liderlerinin hepsini şey uzaylı geldi merhaba dedi, eli havada kaldı. Yok Birleşmiş Milletleri topla da biz de dostça selam verelim, elimiz kaldırmayalım, ters anlaşıldı falan. Bir ay sonra adama cevap verilecek yani. Uzaylı da bir ay eli havada mı bekleyecek? İşte ondan diyorum ben, gelmeden önce bir haber versin oturmaya geleceğiz diye. Herhalde bunu yüzyıllarca ileride olan teknolojik olarak eğer öyleyse, öyle hayal ediyoruz ya. Dedikleri gibiyse. Herhalde yani. Öyle olan adam da herhalde bunu düşünür. Çok özür dilerim, bunu düşünemiyorsa boşuna bulmuş o teknolojiyi. Ben buradan sesimin uzaya gittiğini de söyleyerek açık açık konuşuyorum. Yarın bir gün gelir de Oktay Bey siz bizim hakkımızda böyle böyle konuşmuşsunuz, şöyle şöyle konuşmuşsunuz diye bir uzaylı söylerse de aynı şeyi söyleyeceğim yüzüne de. Madem diyeceğim bu kadar ilerideydiniz, gelmeden önce bir haber etseydiniz de bir toplansaydık kim karşılayacak? Teknoloji her şey değil, bir adap öğrenememişsiniz. Tabii canım, en önemli şey o. İşte bunlar aslında uzay ahlakı, uzay adabı derken bunun üstüne konuşmak bizim görevimiz olursa yarın öbür gün yani şimdi internette NASA bunlar tamam yapıyorlar, meteorları hesaplıyorlar, orada ayda su var mı yok mu, Satürn'de var mı, kaçıncı halka bu, yedinci halkayı mı bulduk falan filan, bunları konuşuyorlar, uzay gemisi yapıyorlar bir taraftan, astronot tabii ki bir astronot yetiştirme en kutsal şey, tamam yapsınlar ama uzay ahlakı deyince bu konu atlanıyor günlerde atlanıyor. Değil ama yarın öbür gün uzayda geldi. Merhaba dünyalı, biz dostuz. Tamam. NASA'daki tamam, adam şey dostsunuz, diyecek. Dostsunuz tamam evet. Dostsunuz da biz bu adama ne diyeceğiz dediğinde NASA'daki adam hemen şey diyecek. Uzay ahlakı diye girecek Google'a. Orada tak bizim beraber ve solosohbetler.com'da uzay ahlakı çıksın karşısına. Görecek. O yüzden istersen onu yavaş yavaş yazalım. Yazalım. Bu arada programımızın son dakikalarına geliyoruz. Şu ay anlaşmasının diğer maddelerine de bakalım hızlıca. Mesela bir madde diyor ki Sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım. Bir takım ülkeler oturmuşlar, bir anlaşma yapmışlar. Ay'la ilgili, Ay'daki doğal kaynaklar kimin, Ay'da işte mülkiyet nasıl kullanılacak uzayda diye. Ve o üzerinde anlaşılan maddeleri konuşuyoruz. Tüm devletler gök cisimleri üzerinde eşit derecede araştırma yürütme hakkına sahip. Tamam, bu itiraz edecek hiçbir şey yok. Dış uzaydaki gök cisimlerinde araştırma yapan devlet topladığı numunelerin bir kısmını diğer ülkelere veya araştırma kurumlarına bilimsel inceleme amaçlı olarak verecektir. Sahte çıktı o. Bizim programımızın, yani Beraber ve Solo Sohbet'in ilk başladığı haftalardan birinde ne verilmişti, hangi Amsterdam, Hollanda'ya mı verilmişti? Hollanda'ya Amerikalıların verdiği, bakın Ay'dan taş getirdik diye verdikleri taş olan bir şey, daha doğrusu dünyada, yani Ay'da başka bir şeyin üzerine. Üstüne. Ha, bulgur tipi bir şey olabilir, evet. Veya mesela dünyalı maskot var mı? Maskot dedim, anahtarlık. Dünyalı vardır herhalde. Dünya üzerinde dünya olan, mesela Ay'dan bakınca dünyanın göründüğü, o tip şeyler. Yani böyle Ay'a gittiğini belli eden şeyler, mesela magnet. Ay magneti. Buzdolapları için. Buzdolapları için, evet, mıknatıs. Öyle şeyler. Neyse, devam ediyorum. Ay ve diğer gök cisimlerinin doğal yapısı ve çevresel özelliklerini değişiklik yapmak yasaktır. Al işte, benim teorim, daha doğrusu planım suya düştü. Bu anlaşmayı imza atarsak ülke olarak üstünü kapatamıyoruz ayın. Ben sana söyleyeyim. Kazayan kirlenmeye karşı devletler gerekli önlemleri almak zorundadır. Kirleme ile ilgili bir şeyimiz yok, bir derdimiz yok. Ama üstünü kapatamıyoruz. Yani üstü kapanmasın, çünkü yeni yasaya göre biliyorsun üstü kapalı yerlerde sigara içilmiyor adam. Yani kaç hafta hala gidecek Ay'a. Ya, sigara içilmeyecek gezegende. Ya niye içilmez? Gene meraklısı vardır canım. Orada nasıl, kaskın zaten içinde mi adamlar, fosur fosur? Ondan sonra duman olacak adamın. Dünyada içemiyorlar. Ay'a gidelim bir rahat nefes, sigara çekelim falan diye. Tamam. Orada da mı içemeyecek? Nereye gideyim ya? Jüpiter'e mi gideceğim? Neptün'e mi gideceğim? İçilecek diye. Teknoloji olursa içilsin de kaskın içinde nasıl işe? Kafası duman, sigara kokar adamın saçı başı. Oradan bir çıkarmış kaskını. Duman, duman, duman kafadan. Belki bir nefes çekecek. Ömür billah bir daha bir nefes çekmesine gerek kalmayacak. Verdiğini çekecek, verdiğini çekecek. Ay'da sigarayı bırakmak kadar güzel hareket var mı bu arada? Yok bak, ne kadar oldu? Ay'a gittim, en son Ay'a gittiğim zaman içmiştim. Ondan sonra bir daha şey yapmadım diye. Gerçekten bu imkan da verilebilir ama doğal yapısını değiştiremiyorsun Ay'a. Mesela sondaj falan da yasak anladığım kadarıyla. Ya doğal ya insanoğlunun, yani şimdi bu hani şakadan çıkarsak, tek esprisi şu dünyada doğal yapıyı değiştirmek. Yani bizi bütün canlılardan ayıran özelliğimiz bu. Ha, bunun doğa hali böyle mi? Hadi bunu değiştirin falan diye işte. Yani bu zaten insanı insan yapar şey o. Şimdi biz bunu Ay'da yapmayacaksak... O zaman doğal oluyor zaten. Senin söylediğin şey. Yani insanı insan yapan şey, doğal şeyi bozmaksa... o da insanın doğasında olan bir şey olduğuna göre... Benim o zaman, doğam bu. O zaman yani... Çok karışık bir konu. Yeri kendimize benzeteceğiz. Esprimiz bu insan olarak. Orada ya işte ne bileyim... nedir işte şey yapıyorlar. Ha, arsamız bitti. Denizi dolduralım. İşte ne bileyim, Ay'da su yoksa su açalım. Şimdi doğal yapıyı bozmak mı oluyor Ay'da su bulmak için orada kuyu kazmak? Yani yoksa hiç gitmeyelim. Yani gitmeyelim tabii, bir yandan demin söyledik programımızın başında, Ay'ı Ay'a füze gönderdi NASA diye, işte krateri parçaladı, uçurdu havaya, oradan test yaptı falan diye. Bu anlaşmaya zaten imza atan ülkeler aslında Ay'a hiç gitmemiş olan ülkeler. Amerika, Rusya, Çin, Japonya bu anlaşmayı imzalamamışlar. O yüzden işte Belçika, Hollanda gibi ülkelerin imzası var. Galiba esas olarak Amerika'nın, işte Rusya'nın, Çin'in, Japonya'nın ve özellikle Hindistan'ın imzalaması lazım bu anlaşmayı. Ondan sonra herhangi bir devletin egemenlik hakkı veya ilan hakkı ilan etmesi veya talep etmesi yasaktır Ay'da. Yani öyle bir biz gittik, ilk gittiğimiz için bizim oldu, hadi bakalım falan. Önce biz geldik. Önce biz geldik. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kim giderse gitsin. Erken gelen oturur diye bir şey yok yani. Diye bir şey yok, evet. Dış uzaydaki gök cisimlerinde bulunan kaynakların çıkarılması ve dağıtımı üzerinde anlaşılan uluslararası bir rejimle gerçekleştirilir. Yani orada bir şey bulunursa, mesela para bulundu. Ay'a gittim mesela, para buldum. Tamam mı? O parayı sen cebine böyle atamıyorsun. Hop diye atamaz. Atamaz. Doğru. 1969 yılından mesela 10 dolar buldun yerde. Oradan düşürmüş. Nil düşürmüş cebinden. Tam inerken, çünkü bir tökezleme yaşamıştı hatırlıyorsan orada ilk inerken. Zaten o yüzden anam ayağım kaydı diyeceğine, bu benim için bir küçük adım falan. Ama işte insanlık için. Zaten yani falan. O lafı da doğru düzgün söyleyememiş, gözü perlik perlik doları arıyormuş. Halbuki yer çekimi olmadığından dolar de yere düşmüş değil, onu havada arayacaktı. Bir kere düşse de yer değil zaten. Yer yok ortada. Yani ay Lütfen. Yani o yüzden bulduğun şey bütün insanlığındır. O yüzden ayda bir şey kaybetmemeye bakın. 10 dolar da bütün dünyayla nasıl paylaşacaksın onu ya? Atacaksın. Havuz sistemine göre biriktireceksin işte. Yani o yüzden aya çok dolu gitmemek lazım. Dolu dediğim üzerinde çok parayla gitmemek lazım. Çok parayla gitmeyeceksin. Onu ben de duymuştum. Kimden duymuştun aya? Aya giden bir arkadaştan duymuştum yani. Aya giden aydınır. Arkadaşımız evet. Yakalandı. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. Turabi Akgül'e çok teşekkür ediyoruz. Teknik yönetmenimize seslerimizi size ulaştırdığı için. Yarın akşam tam kadro bir kez daha beraber ve solo sohbetlerde buluşmak dileğiyle. Güzel bir Bülent Ortaçgil şarkısıyla veda ediyoruz sizlere. Eylül akşamı Ankara Radyosu'nda.